vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bomba Gyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bomba Gyár közösségi blográdió 53. adása. Itt van velünk Rostás Árpád. Tiszteltem neki, szeretettel köszöntök. Neo. Szebb jövőt. Number. Sziasztok. Tomcat. Sziasztok. Én. És nagyon fáradtak vagyunk, és nem találom a műsortervemet se. Hova tettem? Odaadtad Numbernek. Numbernek? Nem adtam oda. Ennyi. Na mindegy, úgyis én írtam csak nem azért. Azért. Van itt. Itt van még. De neked legyen. Úristen, műsor szerencsétlenkedéssel kezdjük. Semmi baj. Lehet, hogy a hangot is elcsesztük. Semmi baj. Number azért van itt, mert megszúrták. Erről majd beszélgetünk. Csúnya nagy késsel megszúrták, így van. De ő az a zöld párt aktivista, akit megszúrtak, és benne volt a tévében. És mert addig nem nyugodtam meg, amíg nem kaptam egy portmikrofon. Igen, ez a másik. Úgyhogy kérünk mindenkitől elnézést, de most ő is itt van. És még lesz is. Programajánlóval kezdünk. November 28-án este 7 órakor Kiskunlac házán a Petőfi Művelődési Központban és Könyvtárban demonstráció az erőszak ellen az életért a meggyilkolt 14 éves kislány emlékére. Aki jön, az hozzon fákját vagy mécsest, és nem a Művelődési Központban lesz, hanem előtte, és lesz egy ilyen vonulás, mi is jelen leszünk, mármint a Magyar Gárda elég nagy erőkkel. Vagy aki nem talál otthon mécsest, vagy ilyen fákját, az éles lőfegyverrel is meglátogathatja Kiskunlac házát. Itt van, csak készüljön fel arra, hogy a jelenleg ott anyázó több száz rendőr valamelyik el fogja tőle menni azt. Milyen csőbombával kéne autóval oda menni, és keresztbe állni az úton. Ez már 23. is bevált. Elvisznek. Hősiesen bevált. Megkérdezni, hogy több száz rendőr, ha már ott van, azok miért nem tudnak megtalálni pár gyilkot? Akkor minek vannak ott, nem ezért? Hát nem ezért vannak, maradjunk egyben. Védik a szegény terrorizált lakosságot. Tehát a bűnözőket védik. Nem, a szegény terrorizált lakosságot védik. Az adófizető állampolgárokat védik, mert nekik az a dolguk, hogy szolgáljanak és védjenek. Mit te értesz ezen? Európai liberális értékeket képviselnek, pont. Egyébként érdekes, hogy már ott a polgármester úgy el van, ő jelentette ezt be, úgy el van keseredve, mint polgármester nem tud más tenni, csak egy ilyen demonstrációt hív össze. Hát nem ez kéne, hogy a polgármester utolsó lehetősége legyen. És látszik, hogy itt arról van szó, hogy bizony már nem volt semmi a kezében. Ez teljes kétségbeesés, de erről fogunk beszélni. Kiskunlac házán van rendőrség, nem úgy, hogy valami annak látszó dolog? Ja, persze, hogy nem tűntek meg. Ősnek kéne lennie. Hát az a metró végállomásánál. Nincs rendőrös. Aha. Minek? 2008. november 28-án szintén, 12 órától 18 óráig Posta Imre, a köztársasági őrezred volt szakpszichológusa, a Jobbik Nógrád megyei pásztói irodájában író-olvasó találkozót tart. Ebből az alkalomból a szerző dedikálja a közelmúltban megjelent rendőri igaz embere című második könyvét is. Könyvvásárlási lehetőség biztosított, hát természetesen. Akkor itt mondanám el, hogy ugyanek a könyvnek a megvásárlása, csak a reklám kedvéért az én pólóboltomban is biztosított a Terőszkör út 6-ban. Tehát itt is kapható Posta Imrének mindkét könyve, a Rendőrközi igazság, ugye az első kötet, és a rendőri igaz emberek, a második kötet, és ízlés szerint esetleg én is tudok bele dedikációt szerezni, de ez már mellékes, ezt inkább ne itt kérjetek, hanem menjetek el egy dedikálásra. Ugyanakkor ajánlom figyelmetekbe azt is, hogy Posta Imrének van egy televízió műsora, amit ő vezet, mégpedig az Árpád Hírvilág televízió, nem az arpadhir.tv címen érhető el, illetőleg letölthetőek a korábbi műsorok is. Azt már csak mellesleg jegyzem meg, hogy tegnap előtt pont én voltam a vendége, de ez mindegy, mert Árpi meg nem jött el, de ezért majd számolunk még. Haladjunk tovább. Egyébként már csak azért is megéri megvásárolni a könyvet, mert olyan jó szóvicceket talált ki Imre, hogy hát gyakorlatilag maradandó agykárosodást lehet tőle kapni, hogy elolvasol néhány oldalt belőle. Persze jó értelembe véve. Tisztelő Ligárda kapitány lesz? Nekem van tőle egy dedikált könyvem, ugyanis annak idején tartottunk egy ilyen, hát mondjam azt, hogy vezetőképzést, vagy egy ilyen kétnapos értekezletet vidéken, ahol az egyik meghívott vendég bizony Posta Imre volt, és nagyon sok hasznos tanácsot mondott annó mi nekünk, illetve hát tudtunk tőle venni könyvet, és nagyon szépen dedikált nekem egyet, nagyon kedves volt. Azóta is tartjuk, bár elég lazán a kapcsolatot. Mert még az Árpád hírtévével kapcsolatban jegyezném meg azt, hogy a Magyar Gárdának is úgy tűnik, hogy lesz ott egy műsora, illetve néhány vezető a Gárdából rendszeresen fog beszélgetni riporterekkel, és fognak okos dolgokat mondani. A Somogy megyei Vörs római katolikus templomában az idén is felépítik a Jézus születését bemutató bibliai életképet, amely mára Európa legnagyobb beltéri betlehemévé nőtte ki magát. 2008. december 2-án a Nyíregyházi Kossuth téren 19 órától megemlékezünk a szégyen teljes 2004. december 5-i népszavazásról. A vendégek professzor dr. Pap Lajos szívsebész, Barta József, Kriszbai Imre, református lelkészek Erdélyből és más külhoni testvéreink. Rossz idő esetén a megemlékezés a református gyülekezeti házban kerül megtartásra ugyanebben az időpontban. Mindenkit szeretettel vár a Civilek a Nemzetért mozgalom. Hát tehát december 2-án megemlékezünk december 5-éről Nyíregyházán. Pesti programokat most úgy látszik elfelejtettünk összeszedni, de nyilvánvalóan december 5-éről a Magyarok Világszövetsége is megemlékezik. Így van, még hozzá a Vértanúk terén, valamint a Batthyány téren, ennek a részletes programja nagyon hamar ki fog kerülni az internetre, illetve december 3-án ajánlok még nektek egy nagyon jó kis programot. A Magyar Gárda budapesti zászlóalja elindít egy ilyen Magyar Gárda estek nézést, rendezvény sorozatot, amelynek első állomása, tehát az első előadása ez december 3-án szerdán este 7 órától lesz a Nemzeti Kávézóban, ott van a Magyarok Háza mellett, a Semmelweis utcában, és az első vendégünk ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkipásztor lesz, aki előadást tart a nemzeti radikalizmusról, illetve annak szükségességéről, valamint jelen lesz a Magyar Gárda néhány vezetője, és lehet kötetlenül beszélgetni. Ha pedig még nem ismeritek a Nemzeti Kávéházat, akkor, vagy kávézót, akkor minél előbb látogassatok el, megéri egy nagyon szép kultúrát helyet sikerült összehozni a város szívében. Ez is a Semmelweis utcában van, a Magyarok Háza mellett. Így van, ez már elhangzott, kedves Tom. Csak még egyszer, hogyha valaki esetleg nem figyelt, úgy, mint én. Én még egy programajánlót mondanék. December 1-én és 2-án két érdekes bírósági tárgyalás is lesz a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az egyik, a nagyobb érdeklődésre valószínűleg számot tartó, az a Gyuli bácsi a tankvezetőnek a pere. Bizonyám, jármű önkényes elvételével és közúti közveszély okozásával gyanúsítják őt, amiért a T-34-es harckocsival keresztül rongyolt egy reklámhordozó táblán, amit egyébként jogtalanul tulajdonított el, mármint a tankot, nem a táblát, és hát ezért megharagudtak rá. Elmondom például, hogy a vádiratban szerepel, hogy az ügyészség bevonatta a jogosítványát, mert hogy visszaélt vele. Ugye erről nem volt szó? Igen. Milyen kategóriás jogsia? Nem, sima valami C-kategóriás, tök mindegy. Valami, de azzal ő nem vezethet tankot, és mondták neki, hogy akkor most ezt adja be. Meg amúgy is önkényesen, meg pláne nem vezethet tankot. De megállt ez a vicc. Hát akkor már nem jutott el. Egy-két vörösen átmentett volna. Miért nem inkább vesz itt a honvédség? Hát mert én a 4-es már 86 óta nem áll rendszerben. De egyébként lenne rá hely. Meg mondjuk tank már egyáltalán nem nagyon van, tehát egy zászló annyi van, az azt hiszem 8 darab, vagy 4 darab, nem is tudom, nem sok. Szóval ez a tárgyalás lesz 1-én és 2-án, illetve ugyanebben az időben december 1-én lesz egy olyan érdekes tárgyalás is. Ugye vannak nekünk csodaszép nyilasaink, akik hát itt nem sok vizet zavarnak, akik így nyilasok és ennyi. Ők október 15-én kimentek a egykori hűségházához, ma ugye terrorháza, hogy ott úgy megemlékezzenek az ő kis idoljukról, akit Szálasinak hívtak, akit ugye felakasztottak, és a végén ők fölemelték a kis kacsójukat, úgy, mint tisztelgés. Na most erre rájuk rohant 500 rendőr, és elvitte őket garázdaságért, mert kart fölemelni az garázdaság. Tudtátok ezt? Hát nem azért, de a BKV járataim, főleg most, hogy a kombinókon ki van téve egy ilyen nagyon jó pofa emberke, ahol föl van írva, hogy kérjük, mindig kapaszkodjanak, please always hold on, vagy valami ilyesmi, tehát ugye szabad fordításban jelenthet kitartás, mert ha szemből megnézed, teljesen ugyanúgy néz ki az ember, mint hogyha a jobb karját szépen hagyományosan előre lendíteni. Nem tudom, hogy ez... De Fekete Pápolyára nem indult eljárás a nyilvánosság előtti karlendítésért. Érted ezt? Pedig az, és az oktogon közepén, hát nem olyan messze. Ráadásul pár a kiváló kertő is, mert fekete. Bizonyán, fekete, nem is kell ki ruha. Még azt hiszem, hogy hozzátenném, hogy én néztem hétfőt ezt a ugyanazt a műsor, stand-up comedy, most nem tudom, hogy milyen neve, nem jut eszembe. És az egyik srác kiállt a mikrofon elé, és egy 5 centis vörös csillag virított a melkosán. A Csegevar arcképével együtt. Csegevar arcképével együtt, mert most rá nem tudom, hogy miért nem rohantak. De hogyha én ott lettem volna, akkor azért fogtán várni. Azért kérlek szépen, mert a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság azt kimondta, hogy a vörös csillagot nem szabad betiltani. Érdekes módon... a hely nekem. Így van. Alapvetően az az érdekes, hogy a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság határozatait magasról és balisztikus pályán szarja le a magyar rendőrség, hogyha a magyarok jogairól van szó, így például a gyülekezési jogról, spontán tüntetés, stb. Ez nem érdekes, és még nagyon sok minden nem érdekes nekik, de ez esetben nagyon-nagyon-nagyon szigorúan veszik. Persze ez érthető lenne, hogyha mondjuk azt mondják, hogy innentől a, nem mintha vágynék rá, de a Horogkereszt meg a Nyilaskereszt is legyen szabad, de az nem. Arra nem mondtak is Strasbourg, tehát kifejezetten ők csak is a vörös csillagra mondták. Pedig egyébként rengeteg buddhista embernek a jó érzését, meg mit tudom én, miért sérti szerintem a Horogkereszt. Nem is egy dolog, hogy a kommunista sikerült átemelni a 21. században, úgy fű alatt, mint Ságvári Endre, vagy hát nem is volt olyan rossz az a Kádár, mert... Hát Ságvári nagyon kellett emelgetni, mert mai napig utcák meg iskolák vannak ellenőrzve. Sajnos, vagy nem sajnos, de tényleg a nyilas meg a náci korszakból abszolút semmit, még az ír magját sem. Tehát nem azt mondom, hogy zavar engem, de már mondom, hogy mindig hozzá kell ezt tennem. Sajnos hozzá kell, mert ez mégiscsak egy rádió műsor. Tehát mintha ez engem zavar, de azért mégis érdekes, hogy azt sikerült átmenteni, ezt meg nem. És ez nekem eléggé zavar. Egyébként arról, hogy mennyire használják a szvasztikát, most néztem a hétvégén egy oldalt, nem tudom kiejteni a nevét, valami kínai, nem is harcművészet, hanem ilyen meditációs módszer, spirituális meditáció, magyar nyelvű weboldala. A jelképük ez egy óriási horogkereszt, meg a sarokban még négy darab, nem is horogkereszt, szvasztika igazából, ugye ez szerencsére napszimbólum. Merre forog? Egyébként én nem tudok arról, hogy a nácik nevezték volna a svasztikának az ő svasztikájukat, ők Hakenkreuznak nevezték, ami Horogkereszt. És érdekes ez a dolog, mert hogy ugye kommunizmus dúl Kínában, ami azt jelenti, hogy ateistának kell lenni, és tilos bemenni a spiritualizmusban, és akik ezt a békés, hát ilyen meditációs gyakorlatot végzik, azokban eddig 3000-et végeztek és kínoztak meg, és ez ilyen érdekes weblap, és ott van a mesterük ír arról, hogy miért. Tehát a Horogkereszttel nekik, vagy hát a szvasztikával nekik miért nincs bajuk. És a szöveg az csodálatos, hát hogy Kínában milyen távoli Európa. Nem kívánják, hogy bármilyen európai világnézeti összekülönbözés legyen. Összekülönbözésre gondoljanak az emberek, ha meglátják az ő jelképüket. Összekülönbözés. Azért ez így nem kell bekerülni. Nem tudom, hogy a keresztényeket is eléggé üldözik Kínába. Hát mindenki. De hát az aztán tényleg nonsens volt látni, hogy nem is tudom, amikor az olimpia volt, hogy bejelentkeztek, akkor egy nagy Mao Zedong képet kellett nézni. Tehát kínaiakat is mondom, az eléggé zavarja, de ez egyszerűen nevetség, és viszont nézhet, hogy nagyon országban tömeggépes, hogy a kép alatt így volna, hogy elég hát, mert arra úgy Magyarországon jelenleg egy tömeggyilkos celebként ünnepelnek a Hordágy Ágnesre gondolok, aki okozott már sok elég bajt ugye a magyar idézőjeles egészségügynek, és most itt Afrikában vagy hol ültözik az oroszlárok? Hát örülnék, ha tényleg így lenne egy szó szerint. Ja, Olaj Bojka is ott volt vele, csak haza kellett küldeni, mert neki támadt egy operatőrnek. Ha annak voltak ilyen esetei, ez nem bír magával. Emlékszem, hogy az Európa Parlamentbe bevitték őt így mutogatni, hogy na nézzétek, ezt csináltuk nektek, ez a hát Rubi Kernő szegény már nem alkot, hát most akkor hoztuk ezt. És ő meg úgy gondolta, hogy mondták neki, hogy legyen nyugodtan laza és természetes. Ő meg így oda ment így a LP képviselőhöz, így oldalba vett, és hi fucker! Vagy valami ilyen stílusban, és hát ezt így nézték, hogy ez micsoda, hogy oké, okay, hogy ez ilyen, meg tudtuk, hogy ott vannak ilyenek, de miért hoztátok ide, annyira nem érdekel minket. És próbáltak ott mentegetni, hogy ó, bocsánat, hát ők tudják, ő egy kis eleven, meg izé. És mondta, hogy nem, nem, én ilyen vagyok, szevasztok faszfejek, mit tudom. És ott tette az agyat, azt gyorsan eldöbdösték, és tehát többet nem, nem nagyon látni. Egyébként jó ki van tetovább a balkarra, nyilván ő keménynek hiszi magát. A jobb karjához meg az volt a jobb kemény. Oligyi. Nem is tudom, milyen tetoválás, az meg kicsit értek hozzá, de hát ilyen minden össze van most rajta, a japán motivumoktól kezdve. Hát nem tudom, hogy hol csináltatták, de... Tehát letöltötték az internetről így a kis VMF-eket, ja, tetoválógépbe betölt, fölvar, mehetsz. Van egyébként ilyen, azt nem tudom, tudod, ilyen számítógépe vezére tetoválógép. Olyan, de hát lényegében egy plotter. De azért nincs olyan szín, ami lenne rajta a karján, úgyhogy egy gyönyörű, szép, nézni, mint egy mesekönyv, nem tudom, hogy betétizítést. Olyan kihajtogathatós, ami 3D-s, az milyen már. Most elképzelhetem. Nem, de mindez, szerintem ő sem viszik többet, mert azért tényleg annyira színvonaltalan, hogy még oda se jó. Egyébként a beszélgetés után ezt már láthatjátok a bombagyáron képriport formájában. A bombagyár átadott egy Numbernek egy eredeti 1919-es 18-as, mindegy díszszalagos, igen, van különbség díszszalagos Károly sebesülési érdemérmet, de Number ezt szarja. Na. Nem szarom, le, rá van így, hogy Karolusz, sajta van egy ilyen. Karolusz. Karolusz. Igen, sajta van Károly. Ez egy sebesülési emlékére, a II. Világháborús. Ezt így köszönettel a bombagyár és az ő tartozása. Fogom tenni a Magyarok Világszövetségének a köszönőlevelem elé, amit még másfél éve kaptam, hogy ő hogy gyűjtök a mellársat, hogy szovjet emlékével, és akkor kaptam, és azt kérdeztem, hogy mellé jönnek magyaroknak, csodálkoznak, hogy milyen forradalom már lett gyerekből várja, hogy azt már el sem mondom, hogy egy Nekem is akartak neki tüntetés lenni, de nem mentem el, elfelejtettem. Én megkaptam, átvettem, hogy 3-4 ember helyett, aki szintén nem ment el, még mindig ott vannak nálam, akik tudják, hogy nem kapták meg, de kaptak volna, azok vagy jönnek, vagy most már kidobok. Egyébként nagyon kedves a Magyarok Világszövetségétől, hogy ilyeneket oszt. No, olvasói levelek. Szebb jövőt támadt egy ötletem, amelyben nincs semmi antiszemitizmus. Szegény palesztinok élethalál harcot vívnak minden csepp vízért, és ha már elvették a földjeiket a zsidók és Magyarország víznagyhatalom, küldhetnénk nekünk egy kisebb szállítmánnyal. Na, nem azért, hogy jobban menjen a harc nekik, hanem csak humánumból. Remélem nem mondtam nagy hülyeséget, köszönöm, hogy elolvastátok. További jó munkát, Lost the Justice. Hát szerintem nem, ne csak úgy simán humánomból, hanem igenis menjen nekik jobban a harc. Hajrá, Palesztina! Ez szerintem elég lenne kevés vizet küldeni és néhány kanalat. Mert a helyi ingadokat ismerve ez bőven elég nekik. Ja, egyébként azért nincs vízük nekik, és többek között ezért nem olyan jó ötlet. Ez az ötlet jó, csak azért nem fog hozzájuk eljutni se a víz, meg semmi más, mert a zsidók nem engedik be. Ugyanis Palesztinában, ott a gázai övezetben víztisztítógépek működnek, a tengerből nyerik az ivóvizet, amik sorra robbannak le, mert karbantartást igényelnének, de a zsidók nem engednek be hozzá alkatrészt, mert úgy gondolják, hogy ez majd úgy jó lesz, ha nekik nincs vízük. És ez így működik. És nagyon-nagyon kevesen tudnak oda bejutni, mert nem engedik be az izraeli határőrök, senkit nem engednek be, kivéve a saját tankjaikat. Volt egy ilyen történet, hogy kb. 6 vagy 7 ilyen emberi jogi aktivista egy motorcsónak a partra szállt a gázai övezetbe, de már a tengeren elkezdte őket kergetni az izraeli haditengerészet, és kész csoda, hogy nem lőtték szét őket. Pedig ugyebár nem Izraelbe akartak belépni, tehát akkor milyen jogon csinálják ezt? Kedves levélíró, láttam, hogy küzdött azzal a kifejezéssel, hogy élethalál harc, leírt egy nagy élethalál, és külön nagy harc, nem is tudja, hogy mennyire érdekes ez, amit csinál, ugyanis a magyar helyesírás szabályai 50-es évben adták ki, ugye 80 valamennyi benne van az újítás, de gyakorlatilag a most érvényesben az élet-halál harc kifejezés egyben van. Az Osiris 2006-ban, vagy mikor jelennek 2004-ben, 2005, azt tudja. Mindegy, kijavította, és most már életkötőjel halál, és külön nagy harc, csak hogy ez meg nem hivatalos, úgyhogy ez én érdekes szó, én ennyit tudok ezt hozzátenni. mehetünk a hírekkel? Ja, még annyit fűzött hozzá, hogy belülről hírből is látszik, hogy Kumbára nagyon legyőződtek, úgyhogy igyekezünk nem legyőződtek lenni, hogyha egyszer a sorsai dolgok kizárólag a legyőzők egyei múlik, hogy kapunk egy vizet, vagy nem. Tehát akkor már nem tudunk semmit ugrányra pattogni, az van, amit ők adnak. Jaj, a legyőzőteknek, szóval ne váljunk legyőzőteknek. Nálunk ezt nem annyira a vízen, az élelmiszerrel fogják megjátszani, és pontosan ezért akarják a földeket megszerezni. Nálunk víz az van annyi, hogy nem tudod elverni. Tehát bárki elmet a Dunához, meríthet, aztán kifőzi otthon, még így is tudsz vízhez jutni. Tehát Palesztinában egyáltalán nincs víz, tehát semmilyen formában nincs víz. Már mint a gázai övezetben, csak a tenger. Azt meg ugye nem tudod otthon lepárolni magadnak. Tehát ott nagyon nehéz a helyzet, mert nálunk sokkal könnyebb, még így is, hogy elszennyezték a folyókat, de élelemhez nem fogsz hozzájutni, mert egyrészt vehetsz a Tesco-ba, ha megengedik, tehát ha van pénzed, a másik meg, hogy termelhetsz magadnak, és így akarják megoldani a dolgot, hogy ne termelhess magadnak, még a hátsó kertbe se. És nem csak az a egyik lépése felé, hogy ugye a földeket fölvásárolják, és onnantól kezdve a spekulatív tőke kezébe kerül, hanem figyeljétek meg, hogy meg fogják próbálni bevezetni azt is, ami például Irakban nagyon jó bevált, illetve az Egyesült Államokban is, hogy amikor megvásárolja a paraszt a vetőmagot, akkor ő nem megvette, és aztán benyeliste hírével, hanem egy nagy szerződést alá kell írnia mindenféle szerzői jogokról, hogy ő lemond arról, hogy ebből a terményből ő vetőmagot eltegyen magának, ő lemond arról, hogy ezt a vetőmagot továbbadja, ő lemond arról, hogy úgy vet, ahogy ő akar, ők megmondják neki, hogy hova vetheti, mikor vetheti, milyen formában, mit csinálhat vele, mennyit kell visszaadnia, lényegben adót szed a cég, és ezt fogják csinálni itt is, nem lesz ilyen, hogy a Mali néni elveti a paradicsomot a kert végébe. Hát nem, hogy is úgy génkezelik már ezeket, nem ezeket. Többek között azért van joguk, mert ezek hibrid és génkezelt magok, de teljesen mindegy, hogyha ad egy márkanevet egy teljesen hétköznapi magnak valaki, és onnantól kezdve az ő terméke. És onnantól kezdve azt csinál vele, amit akar, vagy annyit csinál, hogy közé kever egy kis műtrágyát, amit amúgy is rászorná, de innentől kezdve nem kell műtrágyázni. Ez egy nagyon alapvető trükk, ezt csinálják is. És innentől kezdve mindenféle jogokkal lehet csak eladni ezeket. Hát aztán más irányba, ugye megint csak spekulatív tőkéről beszélünk, elintézi az ürge, hogy mit tudom én, Kansasnek egy bizonyos területén csak ő árusít gabona vetőmagot, tehát hogyha a farmer akar venni vetőmagot, akkor vagy elutazik Wisconsinig, vagy ott megveszi azt, ami van, hát melyik a gazdaságosabb. És meg, hogy hát ugye, hogyha elmegy Wisconsin, ott meg valaki másnak a szerződését kell aláírnia, sőt lehet, hogy ki se szolgálja őt, mert ugye ő Kansasból jött. Ennyi, viszontlátásra. A tökéletes ország nincsen, tehát mindenhol hiányzik valami. Ott a víz hiányzik, itt a fűtőanyag, a benz, vagy hogy mondják ezt a gáz. Tehát itt, ott pont nem hiányzik, csak elszedik tőlük. Valaki fölén kerül, akkor úgyis azt fogja megvonni, ami nekünk hiányzik. Tehát úgyis meg tud valahol szivatni, mert... Ja, de pont azért célú szállt. Ha hatalmat hagyjuk gyakorolni felettünk, akkor végünk van, és kész. Na, ennek örömére zenélünk egyet, és Number választotta a zenét, tehát őt tessék anyázni, mi is a címe? Romantikus erőszak elég volt, nagy hatalmas kedvenc. Fogadjátok szeretettel. Csak a tér az utcákon, bűnöző kormányon. Agymosott tömeg, se élő, se hol. A haza elveszik, a magyar küldözik. A földön megyen annyiszor, a bánykére folyt. Elég volt! Elég volt! Tankok, helyek, bankok, elég volt! Népünk zúgi tangok, elég volt! Elég volt! Rendőrgáz, peci, bajzsok, elég volt! Már elég volt! Elég volt! Levertük a csillagot, semmi sem változott. Gumibotok védik ezt az embert, ekkor a haza elveszik, a magyar tűzik. A földön megyen annyiszor, a bánykére folyt. Elég volt! Elég volt! Tankok, helyek, bankok, elég volt! Népgyúzódi tangok, elég volt, rendőrgáz, peci, bajsok, elég volt, már elég volt, elég volt. holtan találták meg az eltűnt kiskunlacházi kislányt, de a nyomozás eredményeit és az elfogott tettesek származását nem sietnek világgá kürtölni. Az ugyanis politikailag nem korrekt. A fiatal lányt cigányok gyilkolták meg, tudta meg a hunhír.hu. Mint ismert, a Pest megyei 10 000 főt számláló nagyközségben egy 14 éves kamaszlány Nóri szörnyű és brutális gyilkosság áldozata lett. A lány megalázott, megkínzott holttestét édesapja találta meg egy lakásukhoz közeli kis erdőben. Nóri éjjel egyedül ment hazafelé, most kivételesen nem akart társaságot, egyedül akart lenni, ami most már, mint tudjuk, nagy hiba volt. Követték és figyelték. A három helyi és két ráckevei fekete Audival furikázó teremtmény bestiális módon elintézte a fiatal lányt. Kegyeleti okokból nem részletezném, hogy hogyan, elég legyen annyi, hogy a támadás után még hosszú órákig élt és szenvedett, közölte a hunhír.hu kiskunlacházi informátora. Mint megtudtuk, a cigányokat kedden rajtaütésszerűen elkapták. Kettő kiskunlacházán az 51-es főúton, kettőt kiskunlacházán az 51-es főúton állítottak meg, és bilincsbe verve hurcolták el őket. A megemlékezés a büntet helyszínén folyamatos, tömegével mennek ki az emberek mécses gyújtani. A rendőrség fokozott jelenléte tapasztalható a településen, tartanak ugyanis a cigányok elleni megtorlástól. Most így ilyen hír hallattán, ugye az átlagember, ezt így megnézi, itt ugye a hunhír.hu-ról, de tévében akárhol meglátja, mi az első reakciója, a mocskos cigányok. De mit reagálsz te erre, Árpád? Hát én ezt ma hallottam, ezt a hírt, és én is így meglepődtem. Nehéz ezekre szavakat találni, de most is azt mondom, hogyha azok a vezetők, akik erre alkalmasak lesznek, vagy lennének, miért nem állnak fel, miért nem fognak össze, miért nem csinálnak egy olyan szervezetet, egy egyesületet, akik kimondottan ezzel foglalkoznak, mert itt azt látom, hogy a cigányok ugye saját maguk alatt vágják a fát, ezek a aluliskolázottak, alalfabéták, egyszerűen iskolázatlanok teszik tönkre azoknak az embereknek a mi voltját, meg a munkáját, akik tulajdonképpen Magyarországért tettek, tesznek, küzdenek, tanulnak, és Magyarországért akarnak tenni. Ezek tulajdonképpen a többi társadalmi réteget megalázzák, nem tudom, és ilyenkor a magyaroknak kinyílik a bicska a zsebükbe, és akkor azt mondják, persze, mert a cigányok. Igen, sajnos ez az a réteg, amit soha az életben nem fognak megérteni, mert a cigányságnak bizonyos rétege, akár mit csinál, ő neki benne van a génjében ez a gyilkosság, tehát akkor lehetne ebből valamit csinálni, hogyha ezek az emberek igen felállnának, nem a gárdistáknak kellene végvonulni, hanem a cigány társadalomnak kellene végvonulni ott az utcán, a faluban, a városban, hogy felhívni a figyelmet, hogy igen, mi ebben az országban akarunk élni. És ez nem lenne elég, szerintem azt kéne csinálni, hogy megfognál a kezét ennek a gyereknek, és a cigányok között valamilyen büntetést kirúlni rá, amit megérdemel, és aztán fogni, és jól elzavarni a faluban, mert azt mondani rá, hogy te ránk ezzel nagy bajt hoztál a fejükre, hogy ezt csináltad. És annyit fűznék még hozzá, és akkor a hírtől nem tudok többet mondani, mert teljesen magam alatt vagyok. Gondolja azt, gondoljon bele minden hallgató, hogy az ő barátnője is lehetett volna ez, hogy itt van a húga, és ő jön el holnap, és hozzon egy mécsest, és aztán pedig legyen nagyon dühös. Én ott leszek. Ennyi. No, én nem kívánok most hozzáfűzni valamit, szerintem minimum egy perces néma csendet megérdemel a Nóri. Egyébként azt azért hozzáfűznem, az én húgomat is Nórinak hívnák, vagy hívják, és majd az egy perces néma csend után mondanék egy-két gondolatot. No, tehát az jutott eszembe, annak idején még már nem is tudom, hány éves voltam, egy ilyen 8-9-10 lehettem, akkor az én szülővárosomban az közel volt egy diszkó, és történt egy hasonló eset, szintén 14 éves volt a lány, akkor Andrának hívták, és szerelemféltésből ölte meg az illető, És van egy olyan fogadalom, hogy hírek nem jöttek arról, hogy ott emberek megmozdultak volna, hogy esetleg elkapják a gyilkost, és agyonverik. Annak idején ez megtörtént, és csak a rendőrök tudták megmenteni az ember, hát, illetve hát Hálászlónak hívták egyébként akkor az illetőt. A származására nézve egyébként nem volt cigány, de ez most nem ide tartozik. 14 évet kapott, és ha jól tudom, 8 év után szabadult. Kedves barátaim és feleim, ennyit ér ma egy ember élet Magyarországon. Meg annyit, hogy tényleg tehát elképzelhetetlenek tartom. Tehát én is egy nagyjából 10 000-es településről származom. És hogy senki nem állt föl, és nem mondta azt, hogy na, akkor megtalálom. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megtalálják a gyilkost, hogyha elkövettek, tényleg. Viszont ma délutáni információk szerint a rendőrségnek még gyanúsítottja sincsen. Lehet, hogy valakit elkaptak, és nem ő volt? Lehet, illetve valószínűleg nem ezzel az ügyel kapcsolatban, csak az ottani pletyka terjedt el. Én elég magas szintről a rendőrségtől azt tudom, hogy nincsen, még gyanúsítottjuk sem, illetve velem ezt közölték. Mindegy, ebből a szempontból lényegtelen. Hihetetlen a társadalomnak a közönye úgy ezzel, mint a Szögi tanár úrral kapcsolatban. Hol vannak azok a szirénázó jogvédők, hogy hú, most pofán vertek valakit, akkor már egyből dúl a rasszizmus, gyújtják föl a házakat, hogy a gárda kézigránátot dob be az ablakon. Egy ilyen eset után senki, tehát nem. Jó, hát a kettős mércére egy kiváló példa, pont az itt ül mellettem ember, azt, hogy combon szúrták, jó, hát volt a médiában, hogy már szúrták, jó, igen, hát van ilyen. Most ehhez képest 2006-ban pofán lőttek gázpisztolyról egy SZDSZ-est, mi volt belőle? Parlamenti hiszti egy hétig, hogy úristen, az erőszak, Jézusom, durrant egyet, és fájt a szeme utána egy kicsit. Semmi, hát miről beszélünk? És itt még jobb példa, ez a Lehet más a politika nevű Rauschenberger nevű ember által alkotott ilyen politikai lufi esete, mert hogy ott is az egyik, nem is tudom már a nevét. Megmondjuk szinte, a faszom ki van ettől a Legyen más a politikától, tudod mi ez? Ezt a Soros György hozta létre, ő fizeti az egészet, iszony pénzeket nyom bele, hogy az SZDSZ-t átmentsék, csak röviden ennyi. De ha akinek van szeme, az láthatja. Csak tudod mi basz föl? Hogy ők kinevezték magukat zöldeknek, mert az még nem foglalt, gondolták. Közük nincs a zöldhöz. Mindegy, szóval is látszott abban, mekkora botrány volt, hogy ott szájba vágták azt a gyereket. Olyan országban élünk, ahol meg lehet azt csinálni egy ilyen hír kapcsán, már bocs, hogy visszakanyarodok, hogy jó magad említetted blogén, hogy miket írtak. Én nem láttam az Index fórumon nem csak a hozzászáll szólásokat. Ne menjen el bulizni, biztos a lány hibája, biztos, tényleg az ő hibája az, hogy csinos... Én egyszer mondom, hogy ezeket hagyjuk is, ez egyszerűen föltem. Hibásnak... Elítést sem ért. Szóval igen, én is hibásnak tartottam a... bizonyos nemzeti, a legnagyobb nemzeti radikális híroldalnak a kommentárját, ők ugye menteni próbálták a lányt, hogy nem diszkó kurva, de én a nevemmel, tehát én vele egy cikkbe se szeretném olvasni ezt a szót, még úgy sem, hogyha pont az entikkönyv nem az. De csak egy kérdés, hogy tud egy nő kihívóan öltözni mínusz 20 fokos téli hidegbe? Vannak nem volt rajta sál? Bocsánat, vannak ilyenek, de ők hivatásból csinálják, de ez egy másik. Meg itt egy más helyzet, tudjuk jól, hogy alapvetően egy tini buli volt ez, tehát 14-18 éveseknek volt, tehát nem riszálta magát egy igazi nagy diszkóban, és 5 percre lakott az otthonától, tehát, de egyébként meg, ha tegyük föl, úgy öltözik, ezt a Zsanett ügyel kapcsolatban elmondtuk, az sem jelenti azt, hogy meg lehet gyilkolni, megkínozni, és gyakorlatilag mesztelenül a házuk közelébe dobni, tehát hogy a saját édesapja találja meg, és amit ne felejtsünk el, bármennyire is mondjuk fájó ezt hallani, a szinte mesztelen holttest mellett a bugyját nem találták meg. Tehát azt a gyilkos vagy gyilkosok magukkal vitték, mint a gyerekjeként. Hát egy kicsi pervers. Én csak annyit szeretnék mondani, az utolsó egy hónapban ugye rengeteg ilyen dolog történt, de még egyszer nem hallottam volna azt, hogy az elkövetőknek, aki tud információt, 10 millió forintot felajánlunk. Egy politikus, hogyha csallop, hazudik, valami 10 milliót felajánlnak, erre miért nem ajánlottak föl azonnal a rendőrség, nyomra vezetőnek. Megesik ilyesmi, például amikor Csintalan Sándort fejbe kólintották előbb, aztán 10 millió volt a jutalom. Megtalálták? Nem. Egyértelműen. Itt ember életről szól. És az a probléma, hogy a cigány vezetők, én még egy cigány vezetőt nem láttam, aki kimert volna állni arra, hogy igenis a cigány társadalmat meg kell változtatni, a cigány társadalomnak fel kell állni, mert csak süllyedünk. Tehát ezek a politikusok, akik ott vannak, csak a pénzt nyúlják le. Én ezzel elmondtam, hogy 1200 milliárd forintot költöttek a cigányokra 10 év alatt. Az 1200 milliárd forint, az hol van? Tehát senki nem ad rá választ. Tehát miről beszélünk itt? Játékében meg pakolva. De rendben van, csak itt életről szól ez a kislány, aki elment diszkodni, szórakozott. Na most azért meg kell valakinek halni. Hát az én lányommal valami történne, az biztos, hogy gáz lenne. Mikor a lányom el akarták venni a pénzt, cigányok voltak, én oda mentem, levettem a szemüveget, és elvertem mindegyiket. De én felmentem a polgármesternek, és elmagyaráztam neki, hogy baseballütővel fogok nyakba vágni, mint a kiskakas fog repülni, ha még egyszer ez elő fog történni. Tehát az a baj, nem is akarnak tenni. És akkor is elmondtam, miért kellett cigány kisebbséget csinálni? Miért? Ön nem magyar? Lesz egy nagyon érdekes hírünk, erre majd pont ki tudunk térni, mert nekem is pont ez jutott eszembe róla. Én már csak azt a kérdést tenném föl, hogy rádiónk nagyjából egy éves működése alatt hányadik egyperces néma csönd volt ez? Sokadik. Na, menjünk tovább. Pontosan azzal a számmal több, mint amennyinek kell. Én szeretnék még egy gondolatot, ugye Árpád gondolatmenetéhez hozzáfűzni. Itt én úgy gondolom, hogy nem lehet csak a cigányvezetőket felelőssé tenni. Nyilván az, hogy nem embertömeg, népcsoport megszokja azt, hogy bármit csinálhat, akkor megvédik, akkor nyilván el fog kanászodni, és egészen addig el fog menni, amíg nem koppintanak a körmére. Mi a helyzet a halálbüntetéssel? Szerintem, tehát ezt is már milliószor lerágott csont, de basszus, de minden, van az ember, minden épeszű ember és épeszű politikai erő támogatja a halálbüntetést. És már beszéltem erről, de még nagyon régen, valami 10-es-valahanyadik műsorban, amikor eltörölték 9 embert, hogy a Göncárpiék találták ki, hogy halálbüntetés nincs. Hát nem, miért nincsen, mert fosnak tőle azért. Teljesen mindegy, mert így is fölkötjük őket, akár van halálbüntetés, akár nincsen. És akkor volt egy televízió vita, azt hiszem, meg a Friderikus hívta össze, amikor még kicsit normálisabb volt, akkor se volt egy matyó hímzés, hát de akkor még csinált normális műsorokat. Azt emlékszem, hogy melyik műsorról beszélsz, és ott is próbált a nevetség tárgyává tenni. Nem csak erről volt szó, azért akiket összehozott, volt egy házas pár, egy nagyon hasonló helyzetbe került, mint ennek a kislánynak, a Nórinak a szülei, így ölték meg a gyereküket, fiatalabb volt, most ez mellékes, illetve egy ügyvéd, egy természetesen ilyen SZDSZ-es véres szájú zsidó, aki orva szájba kardoskodott a halálbüntetés megszüntetéséért, és ugye meg is szűnt. Akkoriban volt egy országos népszavazási kezdeményezés erről, én is aláírtam, emlékszem, akkor még gimnazista voltam, de a suliba mentek körbe srácok, hogy mindenki írja le, aki elmúlt 18, én is aláírtam. És megkérdezte tőlük, hogy mit tennének, hogyha így elkapnák azt, aki megölte a gyereküket, még nem is lett meg a tettes, hogy emlékszem, mit tenne? Mondta az apuk, hogy mit ki kell végezni, föl kell akasztani, én saját kezüleg kötném rá a kötelet, és nem lenne lelki fordulásom. És mindig persze, azért, hogy ez nem hozza vissza. Persze, na, pontosan ezt mondta, ezt magyarázta a Júde is, és aztán így benyögte, hogy az is ember. Hát adni kell neki még egy esélyt, hanem mire? Kezit csókolom. És aztán jött az érdekes fordulat, pont a népszavazás kapcsán megkérdezték az ügyvédet, hogy mi a véleménye arról, hogy aláírásgyűjtés folyik, és népszavazást fognak kiírni. És mondta, hogy azt nem fogják megengedni, mert mindenki megszavazná. És tudjátok, mi történt? Addig az volt a törvény, hogy 100 000 aláírás kell egy népszavazás kiírásához, össze is jött a 100 000, húztak egy vonalat, ez már Horn kormány alatt volt, a Hornék húztak egy vonalat, hogy na mostantól 300 000 szükséges, mert ugye előbb derült ki, hogy 100 000 megvan, mint hogy beadták volna, 24 órán belül keresztül verték ezt a törvényt, és hát sajnos nem lett meg a 300 000, viszont a határidő letelt valahogy, és újra nem lehet még egyszer ugyanarra aláírás gyűjteni. Tehát így törpedózták meg. Nem. Erre mondaná Pozsonyi Ádám, hogyha itt lenne, hogy gusztustalan. Én is ezt mondom. Egyébként tegnap előtt volt egy érdekes műsor, meglepő, de egy érdekes műsor a TV2-n, és nem véletlen kapcsoltam oda, és nem is én kapcsoltam, de egy, és leültetett ez a Josi Barát nevű meghatározhatatlan származású úriember volt benne, és hát összecsengezzel nem emiatt történt az ötöt, ezt még nem lehetett tudni. Gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy meghívtak családokat, apákat, akiknek a gyermekét megölték. Az egyiket ezt többször, ezt lelőtték több golyóval, illetve a Száz Halombatta Irén által meggyilkolt lány édesanyja is ott volt, és bementek ezekhez az emberekhez a börtönbe, és megkérdezték, hogy mégis hogyan. A legérdekesebb a Száz Halombatta Irén volt. Ez egy elég nagy alapkopasz gyerek, és azt mondta, idézem szó szerint, közben ugye ült a nő a stúdióban mindenki szeme láttára, hát ugye ez okozott, mert a lányát az nagyon brutálisan gyilkolta meg, és azt hiszem fel is darabolt ez a férfi. És azt mondta a rém, hogy ha van góri odafönt, én azt kívánom, hogy ez a család legyen nagyon egészséges, szaporodjanak, sokasodjanak, hogyha kimegyek, akkor ne kelljen unatkoznom. Na most góri van odafönt, mert ha nem lenne, akkor őt meg nem kap, nem akkor ő azután csinálta volna ezeket a gyilkosságokat, miután a móri mészárlás megtörtént, és akkor a rendőrség ugye levadászta ezeket a kismenőket, akik ilyen nagyon keménynek képzelik magukat, de valójában nem tudnak többet tenni, mint hogy egy ártatlan embert megölnek, és ő lett volna a Kaiserede helyébe, és amikor azt mondják neki, hogy na jó, akkor tényleges életfogytiglan, akkor nem tudom, hogy akkor a száj lenne, tehát nem normális. Nem támogatom a tényleges életfogytiglant. Drága. Isten van. Nem csak a drága. Nem, mert ha már... Mászlia volt, hogy épp már rendesen nem kellett egy bűnbe, mert ő lett volna az első, akit berángatnak. Nem, hát ha már így a lelki dolgokról beszélünk, ugye szokták mondani, hogy hát vallásos ember az nem kiválhatja a halálbüntetést, mert az milyen, hát az életet csak Isten adhat, mert nem így működik, kérem szépen. Az élet, amit itt a Földön élünk, az egy átmeneti állapot, ez azért van, hogy a lelki fejlődésünket úgy valamerre elirányítsuk. Ez tehát reinkarnáció lesz, hogy a mennybe vagy a pokolban, mondjuk ez már vallás kérdése, de az tény, hogy a mindegyik vallás egyetért ebben, hogy amit életünkben tapasztalunk és teszünk, az a lelki fejlődés. Na már most. Ha valaki gyilkol, az nyilvánvalóan nem olyan jó a lelki fejlődésnek. Na most, ha ezek után mi azt csináljuk, hogy beteszük a sítre a többi mocskos ember közé, akiből a szemét árad, meg a kosz, meg a fekete, akkor jót téli le az életét, milyen lelki fejlődést tudott elérni? Semmiért. És pontosan ezért írja az összes szentira, tehát tényleg a Talmudtól a Bhagavad Gítán át a Bibliáig, a gyilkost fel kell kötni. Kész. Azért, mert az igazából jót teszünk vele, tehát az a kegyelem, hogy megöljük. Ennyi. Nagyon furcsa hangzik, de hát ezt a mai ateista társadalom már nem érti, mert a reneszánsz óta beleverték a sok birkába, hogy a földi élet a legfontosabb a világon. Nem. Egyébként érdekes, hogy milyen apátiába süllyedt ez a nép, mert bizony, én amikor megölik valakinek a gyermekét, édesapját, szóval a családját, én nagyon nehezen tudom azt elfogadni, hogy ez az ember utána nem áll vérbosszú. Tehát szerintem ez... éppen, hogy nem összeegyeztethetetlen az ember riességgel, és szerintem alapvetően kötelező lenne ilyenkor oda menni és megölni. Jó, mondjuk Blogi, te most elméletben beszélsz, tehát nem értél át még ilyen helyzetet, soha ne is élj át, nem tudod, hogy mi megy át egy ilyen ember, amikor... Nyilván nem most, nyilván össze látsz, kell, hogy szedje magát. A fegyvert, meg a kést, és akkor vérbosszút el, de az élet az más. Tehát amikor valakinek valaki a lányára rátalál, úgyhogy... hogy le van vetkőztetve, és meg van gyilkolva, akkor még a legkeményebb ember is azt mondja, hogy én most megtörtem. Tehát... jó, meg lehet törni. Erről vitatkozhatunk. Meg lehet törni, csak én nem is venném el tőle, hogy nem is tehát semmi köze ennek a gyász folyamathoz. Ahhoz van köze, hogyha nem te, akkor senki más. Tehát ez ilyen egyszerű. A magyarok gyakorlatilag, ahogy Morvai Krisztina fogalmazott, a magunkfajtákról lúzerek. Az, amit itt ami történik ebben az országban, az igazából szégyen, és amit mi csinálunk, az szégyen, terrorszervezet, magyar terrorszervezet, mi a magyarok nyilai megverte a Csintalan. Tehát láttál te már valami igazán komoly lépés, vagy politikai, vagy nem politikai síkon el kéne indulni, egyik sincs meg. Tehát csinálgattunk ilyen dolgokat, olyan dolgokat, 20. párt indul, 46. weboldal, tehát ezek nagyon izgalmas dolgok, de nincsen rendes terrorszervezet. Ugye jött a mi magunk, amiben sokan láttunk egy reménységet, nem mintha ezt most támogatni kéne, lehet, de van egy út, azt valaki vállalja, és nekem volt ugye egy írásom ezzel kapcsolatban kicsit bíráltam azokat, akik erőszakot hirdetnek, de Magyarországon nincsen erőszak. A radikalizmus nem képvisel erőszakot. Nem is baj, csak akkor döntsük de el. Szerintem azért lenne radikalizmus. De az a lényeg, hogy itt nincs erő. Tehát az, hogy már a cigányok dobálnak egymásra gránátot, a cigány uzsorását, ez röhely. Tehát most mindenki azt hitt, hogy na majd a fehérek. Nem. Nekünk meg fogják késelni anyánkat, lányunkat, gyakorlatilag egyre többen vannak, és el fognak mindent venni tőlünk, és mi ezt végig fogjuk nézni, ahogyan eddig végignéztük, és néha tartunk egy-egy perces néma csöndet. Úgyhogy az első lépés szerintem az lenne, hogy holnap annyi munkát adni a rendőröknek. Jöjjön mindenki. Nem olyan nagy az ország sajnos, illetve most a holnapi esemény szempontjából lesz szerencse. Fagytanjatok be kocsival, menjetek, gyertek vonattal, busszal, Pesttől sincs messze, Budapest az egy majdnem 2 milliós, vagy talán több mint 2 milliós város. Legyen ott mindenki Kiskunlacházán holnap este 7-kor, és hozzatok egy mécsest. Legyen az a fény, ami ezekből a mécsesekből árad az első lángja annak, hogy valami elindul. Nincs már hova menni hátra. És aki otthon marad, az tesz egy lépést hátrafelé. Nincs cinkosává válik el. Így van, nincs menthető indok, holnap este Kiskunlacháza. Szögi tanár úrnak a megemlékezésén se voltak szerintem 7-800-nál többen. Emberek, nem tudom, lesz elég időnk, remélem Tomcat minél hamarabb fölteszi a műsort. Hallottad, gyere el, ez veled megtörténhet, a lányoddal megtörténhet, csak azon múlik, hogy hagyod-e vagy sem. És te is ugyanen egyedül maradhatsz, ahogy most ők, és kicsit engem idegesített a sok száj magyar, aki azonnal pogromot meg genocidiumot hirdetett a cigánysággal szemben, hogy ő majd megy, hogy ő majd... De jellemző, hogy ezt még a zsidó média se veszi komolyan. Az, amelyik egy jegyvásárlásból pogromot csinál, amikor konkrétan meghirdetik, hogy na most kiírtjuk az összes cigánytot, nem foglalkoznak, hanem tudják, hogy nem komoly. És én is tudom, az a baj. És a cigányok is tudják. De nem is biztos, hogy ez a megoldás. Ez egy nagyon csúnya liberális fordulat. Megoldaná, tehát alapvetően igen, az is megoldás, ha kiírtjuk az összes cigányt, mindenkit színséma alapján, akkor majd nem lesz árpise, de úgyis olyan csöndben van, észre se vennétek. Ez is megoldaná, mert tényleg nem lenne onnantól cigánybűnözés, csak hát kérdés, hogy ez valóban megéri azt az árat, amit fizetünk érte. Mint ahogy ugye meg lehet csinálni a területi revíziót egy atomháború árán is, és akkor mit kapunk vissza? Milyen lenne? Semmi gond. A Magyarok Világszövetsége által felállított az eredeti helyén lévő erek és országzászlót szimbolizáló piramis Rogán Antal elbontatta november 21-én. A szovjetek rémuralmá dicsőítő oszlop még ma is ott áll, és nemhogy elbontani nem akarja a politikai hatalom, de a magyarok által befizetett adóforintokból fenntartott rendőrséggel védeti éjjel-nappal, áll a Magyar Gárda közleményében. No hát, meglepődtünk Rogán Antalon. Bombőr a képeden tónikám, azt meg kell hagyni. Egyébként semmi baj, mert Rogán Antal egy olyan aknamunkát végez a Fidesz köreiben, amit így megköszönhetnek nekem csak az MSZP-sek, hanem mi is. Hát most, hogy gyűjtöttünk kopogtató cédulát, egy csomó fideszessel beszélgettem, és elmondták, hogy most azon kívül, hogy így nagyon elgondolkodtak, hogy inkább rám szavazzanak, komolyan, ezt többen is mondták, és elmondták, hogy azért csalódnak sorba a Fideszbe, kezdődött ugye december 5-én, mikor ők is megszavazták, hogy ne legyen kettős állampolgárság, és így tovább eljutottak ideig, hogy ez, hogy a Rogán Antal lebontotta ezt a zászlót, ez óriási felzúdulást keltett. Nem hiszitek el, tehát fideszesek fogják a fejüket, és nem értik, mi van bazd meg, én ezekre szavazok. És kezdenek fölébredni. Egyébként én mindig, tehát a fideszeseknek mindig azt mondom, amit már unalomig ismételtem, de nem állt sokszor elmondani, tudjuk jól, hogy a Fidesz testvérpártja az izraeli Likud. Na most innentől, ami meg tudjuk jól, hogy egy valami terror szervezet, és hát bizony cionista. Ami mi lenne? Innentől igazából milyen kérdés merül fel? Én nem tudom. A Rogán Antal az tényleg a legjobb strómanjuk, és nem a Fideszé, ez a legviccesebb, de róla már beszéltünk eleget. Azt hiszem, most már nem beszélni kéne róla sem. Na, oda is mehetne egy kézigránát, az se baj, ha a Gárda dobja. De ha nem egy perces néma csend a Rogán Antalér szerintem belefér majd a műsorba. Mi van lelk? De most komolyan, tehát annak idején még valamikor október elején volt az, hogy kimentünk hajnalok hajnalán, és akkor megfogtuk azt a csapatot, aki el akarta vinni a zászlót. Lobogtattak mindenféle papírt a rendőröknek, kijöttek a gondolatciék, az MVS-től is volt ott elég sok ember tőlünk is. Csak ezen múlt egyébként, hogy akkor nem vitték el az ország. Ez a tarkamarhák vonulása előtti éjjelen volt éppen, mert hogy az majd ott útba lesz. Miközben a sarkamarák közelben nem mentek. A rendőröknek kiszúrták volna a szemét pár papírral, ők ugye nem is kérdeznek, stb. Nem is lett volna semmi. Most utána mi majdnem egy hónapon keresztül őriztük a zereki és országzászlót, ugye hát őriztük. Tehát voltunk innen egy pár gárdista egész éjjel, tehát este 10-től reggel 6-ig gyakorlatilag. Egy műszakot leúztak ott családos emberek. Meg munkával rendelkező, tehát volt olyan, aki onnan ment dolgozni, ilyen karikás szemekkel. Mindegy, ebből a szempontból, tehát addig nem is történt semmi, amíg ott voltunk, csak hát ugye lejárt ez a megbízatás. De emberek, most azért tényleg gondolkodjunk már el ezen, nem csak az, aki... Na jó, mindenki gondolkodjon. Próbáltatok már áramot vezetni az ászló rúdba? Működne, hiszen egy jó nagy kondit föltölt, ezt rákötöd. Aha, persze, csak... de még csak uborka föl sincs körülötte, tehát most... Az egy dolog, figyelj, ez ott áll, azt nem őrzi senki, hát ez bárki oda tehette. És igazából a zászlórudat az fogja meg, aki bemegy a sátorba, és elkezdi kihúzni, mert különben kinyúlna hozzá. Na hát, ezért... Na mindegy, bocsánat, csak ugye a jelenlegi tudásom szerint ez bírósági szakaszban van még ez az ügy, tehát a perben áll a Magyarok Világszövetség az 5. kerületi önkormányzattal. Hát most adták be a keresetet. Nem, már korábban volt egy, le akarta bontatni az anti, utána az MVS-ben adtak egy ilyen, tudom én, 4-5 oldalas kis paksamét, tehát hogy ezt lehet lobogtatni a rendőrnek, és akkor nem fogják elbontani. Tudod, mit nem értek én? Teljesen jogtalan. De ilyen ország nincs még. A rendőrt, nem a politikus rendőrt, a főrendőrt, a főkapitányt, hanem a rendőrt, mint olyat, az az egyszaros csillaggal a vállán. Irritálja a magyar. Komolyan. Irritálja, hogyha valaki magyar zászló. Nem még ilyen ország, Szlovákia például. Oké, okay, de... mi van? Ország? Hát, tehát az a... olyan státuszban van. Na, elcsatolt elő. De tényleg, szóval megnézed, hogyha valaki magyarnak vallja magát, azt a rendőr így ilyen görbe szemmel nézi. Tényleg? Te egy zé vagy, ilyen zé vagy, mi? Amit régen, hát kikre, a pánkokra, meg a hippikre néztek, így a rendőrök. Mert az MTV-nél. A dobálós, így van, az MTV óta, az egy mesteri húzása volt a, nem is tudom, nevezzük baloldalnak, vagy hát a, szóval a hát, Lipsiknek, vagy Lipsiknek, teljesen mindegy, egy betű, nem betű. Nagyon mesterien megcsinálták. Hát ez egy kommunikációs trükk, egy elég alaptrükk, ősi trükk ráadásul. Tehát igen, benne van a Number ajándék könyvébe. Kapott egy könyvet ugyanis Number. Szucu a háború művészete, óriási egyébként ez a könyv. Sajnos olvastál. Gyerek, gyerekek, kiolvasom, aztán hónapból kirobbantom a polgárháborút. Nem tudtuk. Nem a kormány. Amikor ott hallottam, hogy már háborút is neveztek el róla. Ott voltunk a székházas, már mi sem tudtuk, hogy igazából mennyi, ott egyszer nem tudhattad, hogy mennyire nekik dolgozol, és mennyire azt csinálod ott, amit ők elvárnak. Ettől függetlenül egy gyönyörű és nem, az, hogy mennyire volt. A spin doktorok mennyire meg fogják fordítani azt a tévéostromot, mert ott minden szépen indult. Igen. Csak hülye volt mindenki, és hazament. Megunták, és hazamentek. Egyébként ez a Fidesz, meg hogy viszont pont tegnap beszélgettem egy fidelitásossal, nagyon nagy magyar, megismert egy kocsmában, és akkor így beszélgettünk. Tehát most nem akarok rá időt szállni, meg szavakat. Az a lényeg, hogy ezek az emberek, amit már sokszor elmondtam, meg vannak róla győződve, hogy ők az egyetlen bizományosai a magyarságnak, így a hazaszeretetnek, meg ennek az ország megvédésének, ezen ország megvédésének, és meg vannak róla győződve, hogy mindenki más, beleértve minket is, csak ártunk. Rémesen azt mondta egyébként nekem, hogy ő se ért meg fogad el mindent, na de hát itt lehet a legjobbat tenni, mert hogy ez egy nagy párt. Ez egy jó beszélgetés. Aki ezt gondolja, aki szerint... Két mondatnál többet nem beszélgettem. Aki szerint egy nagy párt kell ahhoz, hogy valamit jól tegyél, az nagyon-nagyon rosszul. Látja, nagy pártban te a stróman vagy, aki nekik dolgozol az ő érdekeik szerint. Tóth Avének volt egy nagyszerű megállapítása, hogy a tömegpárt lehajosít, ugyanis ő volt az, aki lefektette ezt az elvet, és nagyon igaza van, hogy ahhoz, hogy sok választónk legyen, és tényleg tömeg, ahhoz mindenkinek meg kell ígérni valamit. Következésképp ellentétes dolgokat is. Mindenkinek azt, amit hallani akar. Hát ezt már Hitler is kitalálta, meg mindenki korábban, aki demagógia tudományában jártas volt, de valóban csak így lehet elérni. Tehát az, akit nagy párt élén látsz, az hazudik. Kész. Izrael jövőre, Teherán és az új amerikai kormányzat lehetséges közeledése nyomán gyakorlatilag egyedül találhatja szemben magát egy atomfegyverrel rendelkező Irán stratégiai fenyegetésével, valamint a térség más országainak ballisztikus és egyéb rakétáival, szögezte az egyik izraeli biztonsági szerv. A dokumentum Izrael szoros együttműködését javasolja az Egyesült Államokkal, gátat vetve Washington és Teherán esetleges megállapodásának, amely sértené Izrael érdeke. A dokumentum úgy értékeli, hogy Izraelnek amerikai támogatással előre kell lépnie a megállapodás felé Szíriával, még ha ezért nagy árat kell is fizetnie. Hát két dolog, mikor fognak a szírek ebbe úgy hú de nagyon belemenni. Belementek, majd mindjárt elmondom. A másik meg az, hogy akkor ez már nem aktuális. A másik dolog meg az, hogyha Izraelen hú de nagyon fenyegetve van, akkor vajon hova fog menni ez a sok állampolgár? És ez a kérdés költői volt. Tehát Szíriáról annyit, nem csak Iránnak vannak ilyen ambíciói, hogy ők itt valami csúnyát csináljanak, tömegpusztító fegyvert konkrétan. Tavaly novemberben történt egy ilyen eset, hogy szíriai tengerparton épült egy nagy-nagy betonépület, amibe így hajóval be lehet állni a tenger felől. Állítólag gabonasiló. Jött az izraeli légierő és lebombázta. Így szép csöndben, így Szíria területén ők így boom, összeomlott az egész. A része a koreai teherhajó, amelyik előtte beállt oda, az még pont ki tudott pucolni, ez egy órával előtt távozott. Utána sem Izrael, sem Szíria nem nagyon feszegette ezt a kérdést, hogy te volt egy ilyen gabonasiló, amit így lebombáztak a csuknya zsidók. De meg előállnak egy ilyennel, hogy hát itt egyedül fogunk maradni, meg kell támadnunk. Ez egy karcsörtetés nyilvánvalóan, mert Izrael egymagában tehetetlen Iránnal szemben, nem tud bevonulni, meg tudja bombázni, tök fölösleges, okoz X-kárt, ennyi. És hát nyilván ugye atomcsapást is mérhetne rá, de hát ez nem annyira érdekes, mert nem ér vele semmit. Vissza is kapja valószínűleg nagyon csúnyán, és hát ő jár rosszabbul. Nekem ez a mondat tetszett ebben, hogy szembe találja magát a térség más országainak ballisztikus és egyéb rakétáival. Na most egyéb rakétát akkor szoktak kilőni, hogyha te oda mentél a tankoddal. Mi a probléma? A zsidók minden erejükkel védjék azt a területet, amit nekik ígért az Isten a Talmud szerint, vagy miről van. Madagaszkár? Az arabok meg... azt nem Isten ígérte nekik. Visszavenni azt a területet, aminek úgy érzi jók van, aztán majd a jó Isten eldönti, hogy ki fog győzni. Azért mi szurkolunk az egyik oldalnak, nem súgjuk meg a kedves hallgatóknak, hogy kinek szurkolunk, de a zene alatt így gondolsz, így meg a politikai semlegességünket. A látszatát legalábbis. A helyes megfejtők mit kapjanak, maceszt vagy pittát? Mély levegőt. Körülbelül. Na, zene. kissé fáradt és szomorú műsorunk egy nagyon érdekes hírrel folytatódik. Elmondom őszintén, egy katonát szerettünk volna ebbe a műsorba hívni, hogy erről beszélgessünk, mert ő küldte nekünk, mégpedig Mihály Attiláról van szó, aki korábban nekem szakaszparancsnokom volt, még 98-ban a katona voltam, és most ő szerkeszti a magyarországkatonai.hu című oldalt. Reklám vége, reméljük azért még, hogy fogjuk meg itt a műsorba hallani őt, és most halljuk, hogy mit talált ki a Magyar Honvédség. Megalakult a Dream Team, a Magyar Honvédség terep rally csapata. A hazai bajnokság futamain és a nemzetközi viadalokon rajthozálló 6 fős egységet a Palik Racing Team készíti majd fel az erőpróbákra, sőt a tervek szerint a 2010-es Dakar rallyra. A honvédek egy zöldre festett Nissannal versenyezhetnek. Ez milyen lesz majd, amikor a Slota jön a tankjaival, és itt előtte úgy ugrálnak Nissannal. Gondolom, hogy milyen gyorsan el tudnak pucolni. Tehát a Goffi az még a terepszínű katonai Trabantról röhögött, hogy hát azzal milyen lehet menekülni. Ezzel azért Nissan azért már lehet, főleg ha Palik képzi ki őket, hát gondolj be, hova tűnt Damon Hill? Hogy csináltak ebből a Palikból ilyen autóversenyzőt? Tehát ez egy ilyen egy teljesen tehetségtelen tévés műsorvezető volt, aki... Abszolút tehetségtelen, tehát annyira tehetségtelen, hogy azért nem nézem a Forma 1-et, mert ő közvetíti. Tehát ez a... Most ez már a... nem vagy, igen? Ismered a... Fél álomból ébredt fel, és akkor... Én azt hittem, azért nem nézed, mert néger lett a világbajnok. Az is egy dolog, de... Juszi, hát egész nap ezt beszéltük, hát el van száll magát a szakmai. Hát nem egyszer volt, hogy összekeverte a Kubicát a Schumacherre, még az sem tudja, hogy milyen autóban van. Egyszer pörtelem azon, amit az ember csinál, elveszi az ember kedvét a... Jó, hát figyelj, még én amőba versenyeket közvetített régen, még ötödülő címmel. Igen, és akkor kiment Csehországban. Ja, emlékszem. A Héderbarnával. Valami terep bemutatóra, és akkor annyit csinált, hogy fölment a Nissanra egy pontatér, aztán visszafordult és visszagurult, és akkor alig bírtak úgy összevágni egy képsort, hogy ott ünneplik. Hát nem gondolom, szarrá unták magukat, tehát nem csinált semmit, csak felment egy dombra, aztán visszafordult és lejött. Hát nagy dolog, egyes. De tudod, hogy ő milyen. Nem tudom, miért futtatják ezt a barmot, de már nagyon elegem van belőle abba a hülye. De tudod, hogy ő milyen származású. Nem nigériai. Levágatta a haját, és kopasztott, és akkor nagy orrával. Fölcsinálta a Mars Janikót, az önokosan tud nézni. Figyeljetek, de mit ugyanolyan arca van, mint a súgógépre figyelne. Csak gondolom, a való életben nem érti, hogy nem írják ki neki. Tudod, no man is to man. Jó, ez nekem már magas. Ezt Marsi, majd... nem érte. Ez ember, ez minden lett, ez a Palik, csak még akasztott ember, nem tényleg. Olyan, mint a havas. Semmihez nem ért, csak nyekeregni a mikrofonba, gizdálni. Öt szinte nézői kritikát hallom, de folytassuk. Hát, adjad nekik, gyerünk, elküldöm neki ezeket. Fogadjunk, soha nem nyertél az ötödölőn, ezt azért mondom. Az autó elhúztak balra, akkor majd aztán jobbra. Mert... Az jó, igen, amikor tök laikusként láttam, hogy az, tehát teljesen másról beszél. Néztem a képet, és szerintem ő teljesen egy másik közvetítést lát, és annyira az szórakoztató. Ott tartunk, hogy a number befektetni a kavicságyba. Miért nem van az, hogy amikor ugye volt a második világháború, miért nem van az, hogy ott hagytak egy tankcsapdát a homokba? És ezt meg belehajtana legalább, és akkor nem látnák többet a fejét. De nem ő vezet, az a baj, hogy most megmutatja a katonát, hogy azt rászak, tudjátok milyen vezetni egy autót? Gyere, megmutattam veled sem, tehát nem ültél autóba. És akkor beültet 6 katonát, és akkor örülnek, hogy de kurva jó. Csak hogy jó, oké, ez így elmagyarázza a Szekeres Imre, hogy fontos, hogy a katonáknak legyen terepen vezetési rutin. Tudod miért? Ez tény. Megvan, de várj... azt ki megvilágosodtam. No. A Dakar Rallyn viszik majd a titkos szállítmányt ki Afganisztánba a kinti csapatoknak. Letérnek az útról, és a másikon visszatérnek. Kiló jeget, mi? Ne legyen meleg. Hihetetlen. Jó, hát emlékszünk, jó Afganisztán. Mi a francnak, de komolyan, nem? Most... Nem, szóval ezt tetszik, hogy mi kell nekik, várjál, szóval kell nekik a terepen vezetési gyakorlat. Tehát lesz 6 emberünk, aki Nissan versenyautót már vezetett. Hogy a rendszerben álló UAZ-469-esen hogy fog boldogulni, netán a Mercedes vadászautóval, ugyanis amivel Afganisztánban szolgálnak a honvédeink, ez nem katonai autó, hanem ez egy vadászoknak tervezett autó. Hát ezt elmesélem annak, aki nem olvasta annak idején Farkas Roland panaszait. Ugye ő az, aki azzal lett híres, hogy hazajött Afganisztánból, ugye az a Farkas Roland, akinek most a bombagyáron ír, hazajött Afganisztánból, és elküldte a sunyiba a teljes HM-et, hogy bazen milyen szart adtok ti nekünk. Ugye amikor leszáll az A26-os a szállító repülőnek, ott örülnek, hogy hú, ezért mit hozott nekünk, ezért akármi, és kaptak 2 darab 2 tonnás transformátort, hogy minek azt nem tudni, meg lejárt szavatosságú napolajat, meg ilyeneket. Gratulálunk. Tehát hoztak nekik ilyen Mercedes vadászautókat, és így szóltak, hogy srácok, az a baj, hogy ezt így nem tudjuk nagyon bevédeni, hogyha megtámadják az autót, akkor nekünk szar. Jó, semmi gond, teszünk rá géppuskát. Tettek rá hátra géppuskát, amivel csak fölfelé lehetett lőni, mert az légvédelmi. Ugye, te srácok, tudjátok, hogy az afgánoknak nincs légierejük? Viszont jönnek így kalasnyikovval, és le kéne őket lőni, ha baj van, de nem lehet lehajtani a géppuskát. Ezért majd a sofőrök nagyon rutinosan oldalára fordítják. Na, ez a másik probléma, hogy azért az előfordul, hogy egy ilyen kocsi fölborul, mert ugye úttalan utakon kell menekülni, ilyen van. Csak hogy a miénk az egyetlen olyan, amiben a lövész az úgy be van drótozva derékig, és nem tudja magát lehúzni. Tehát ha borul a kocsi, az űrge ledarálódik, kész. Tényleg, miért mondod folyamatosan, hogy menekülni? Hát mert magyar honvédség. Jaj, bocs, tényleg, elnézést, azt hittem. Elég az, hogy ki kéne küldeni Afganisztán, hogy volt. Élesben mutassa meg, hogy hogy kell ezt a harci helyzetbe vezetni. Esetleg, igen, arra tessék menni, nem, a tengerész gyalogosok azért fekszenek ide le, mert fáradtak, arra tetszik látni, a paladin ütegek pont arra lőnek, hogy csak azért, hogy lássa, hogy a mert... életben mutassa meg a tanítványoknak, hogy hogy kell csinálni, és aztán őt követik, vagy nem, inkább nem. Így van. Nevetséges, tehát most egy Nissan Terrautóról ezt neki képezzük. Lány, ez az ember, nem közvetítés, nem terepjáron, és ez képzi ki a honvédséget. Hát, figyelj, na, ne, gyerekek, nagyon rossz indulatok vagytok, lehet, hogy erre alkalmas. De vicc, tehát a honvédséget ki kell képezni. Várjál, a honvédség is vicc. Az is vicc, de erre vannak emberek, tehát vannak erre szakavatott emberek, akik kifejezetten ilyen rendvédelmi, ilyen extrém autóvezetési kiképzést kapnak, ezekre kell beültetni a katonát, és akkor nesze bazd meg, így kell vezetni. Nem egy Palik László, Jézusok, tudjátok, hogy miről szól ez? Emlékeztek nyáron erre a... Éberségteszt. Igen, évvel, nem hával. Nem, komolyan beültetik Mit Farernek mellé, magyaráz valami hülyeséget, és hogyha ébren tud maradni a katona végig, akkor tökéletesen alkalmas autóvezetőre. Csodálatos. Ha meg elalszik, akkor dupla haszon, mert a katona úgyse volt alkalmas, a palikér meg nem kell. Ez egy buzi, csak arra jó, hogy mindig produkálja magát. Felállít itt a... Kis magas rögtöséget már. Kurva anyát a paliknak, ez tény. Lámber az jobb, mint pokolgép. Felállítanak, kiállítanak egy ilyen András úton egy ilyen kordont, és akkor annyit csinál ez a majom, hogy beül egy ilyen 5 éves Forma 1-es gépbe, többül nyomja a gáz, és a végén farol egyet, úgyhogy megpördül a kocsi. Hát bravo, hát... Ja, meg versenyez a Gripennel. Meg versenyez a Gripennel, az a másik. Hát értelmes, tehát a vadászgép azért, hogy versenyez. Az egyik hülye barom úgy hívják, hogy Bocskor Gábor az belül a Gripenbe, mondjuk taligát nem adnék oda neki, a falit meg belül a Forma 1-es autóba, és akkor versenyeznek. Senki nem kíváncsi rá, mert senkit nem érdekel, hogy ez a két hülye majom, hát a gondjanak még ennyi erőben. Dehogy nem, hát érdekelte valami... őket, volt bevétel. Hát most az, amivel a... meg lehet halni, valamit adjuk neki, mert meg lehet halni. Az a baj, ennyire. Hogy a honvédség már megint talált magának egy ilyen területen, ahol sztárkodhat. Ugye a Gripeneket szokták mutogatni, a Gripen, mert az a sztárrepülő. Volt ilyen a második világháború előtt is. A konkrétabb, korrektebb hadseregek akkor jöttek rá, nem a német, mert azt tudta előtte is, hogy a hadsereg nem arról szól, hogy így mutogatjuk meg PR. Na most volt egy ilyen hajójuk nekik, az angoloknak a Hood nevű csatacirkáló, ami a PR hajó volt. Az járta a világot, az ment mindenhova, mint az angol flottának a fő-fő akármilyen, mert akár szar volt, mert nem volt rajta páncél. Az azért volt, mert szép, nagy, meg jó gyors, hát persze, hogy jó gyors, mondom, nincs rajta páncél. Most az akkor derült ki, hogy gebasz van, amikor kiküldték, hogy a Bismarckot intézze el. A Bismarck az meg egy oldal sort üzzel, nem elsülyeztettem, fölrobbant a picsába, az egész darabokra szakadt, túlélő nem volt. És hát kiderült, hogy bizony hadviselésre teljesen alkalmatlan. De marha jól mutatott a filmhíradóban, szó se róla, na ez is egy ilyen történet. Szekeres nem tudnánk így a Bismarckhoz oda kérdezni. Jó lenne, mert már elsüllyedt. A legnagyobb hadvezére volt, ezt én is osztom, miután utána olvastam. Tehát egyszerűen zseniális, amit csináltál. Már Szekeres Imre? Respekt Bismarck. Bismarck politikus volt. Ja tényleg, most összekevre, ahol ki volt a hadvezér. Hát mondjuk Zuncu, például. Nem, volt a von Mölke, nem? Mölke az volt, igen. Na, bocs. Akkor most ő a vitörtem legnagyobb. Sem, igen. Nem vágjuk ki, dehogy vágjuk ki, hülye vagy? Von Mölke a világban. Jose-t se vágtuk ki. Jose-t se vágtuk ki, ez is marad. Na, szóval egyik szóval a másikban öltsem, ez az egész arról szól, hogy benne is van. Tervek szerint a Dakar rallin fognak indulni. Na most ez a Dakar rally egy ideje Magyarország védett területein fut keresztül, egy Szalai Gergely nevű zsidó jó voltából. Egy ilyen, hát ez egy zsidó, hát most ezzel mindent elmondtam róla, a zsidó. Az űrge iszonyatos módon tele van pénzzel, és azt csinál, amit akar. Törvények fölött áll. Ő volt az, aki a természetvédelmi területeken keresztül szervezett rallit. Erről készített egy kis videót egyébként a bombagyár, pontosan ezért mentünk el a Kóka János villájához, mert az is egy természetvédelmi terület. Érdekes módon ott a rendőrök azonnal kijöttek, de engedély nélkül rallizni, azt állítva, hogy hát mi csak az úton megyünk, nem az úton mentek, csak a Balaton felvidéken több mint 100 millió dollár vagy forintos kárt okoztak. Ott volt a legkisebb károkozás egyébként. És az Index is megírta, hogy el kellett volna állni az útjukat. Na most én üzennék ennek a Szalainak, hogy hülye gyerek, Magyarország nem a te játszóteled, nem úgy vagy, hogy lemész, aztán feldúrod, mint egy homokozó. Ez másoknak az otthona, itt él egy nép. Nem, az övé, pont. Éve, ez nem a te hülye játszóteled, mert hogyha jövőre is megpróbál ezt megcsinálni, akkor tényleg ki fogunk szórni a hülye kocsid elé ilyen valamit, amiben szétdúron a kereke, aztán felbörözött. Rajszöget. Na szóval, hogy a Szalairól elmondjam. Nem érzem, miért szúrták meg. Nyilván... Szóval, nyilván hallottatok róla, hogy egy, talán egy két hete felfedezték a világ legnagyobb termálvizes tavát Buda alatt, a Frankenleó utca alatt, aki egyébként az 1870-es párizsi kommunnek volt az egyik vezetője, de semmi probléma, még mindig való utca elnevezve. Ez a második kerület, ugye? Úgy van, ott megtalálták a világ legnagyobb föld alatti termálvizes tavát, világszenzációs, stb. Na most miért találták ezt meg? Nem, azt nem most találták meg, az már több mint 100 éve ott van. Csak hogy ez a Szalai elvtárs, ez épített egy villát fölé, lefúrt, és úgy gondolta, hogy na ez az övé. És ezért begurultak egy kicsit a barlangászok, egy darabig mondták, hogy ezt nem kéne, mert megölünk, nem hitte el, befúrtak oldalról a barlangászok, odahívták a sajtót, nézzétek már, mit találtunk, közkincs innentől. Őrjöngött a Szalai, ezt elmondhatom, mert hívogatta a Közép-Dunavölgyi Környezet és Környezetvédelmi Vízügyi Hivatalt, ahova nekünk is van egy kis kapcsolatunk, úgyhogy tudjuk. Őrjöngött, hogy ezt hogy képzelik, hogy az az övé, hogy azt ő fedezte föl, és az neki jár, meg ilyenek. És nem ez az első eset, mert a Szemlőhegyen is van egy villája, ahol elkezdett egy cseppkőbarlangot betonnal kiöntetni, mert nem engedték őt építkezni, az egy bosdott barlang van. És ott hozta a betonpumpát, hogy ezt a majd ő benyomja. Szerencsére nem sikerült neki, mondjuk a 70-es években csináltak ilyeneket a Szemlőhegyen, ott van egy pár villa a Gyurcsányék környékén, ami úgy épült meg, hogy alatta fölnyomták betonnal a barlangot. Jó, te? Nem? Én? Akkor? Jó. Ez már jó. Azt mondja, hogy januártól indul a kiképzés, és remélem sikeresek leszünk együtt, ezt a palik mondja. Nem hiába látható az autó oldalán a világ leggyorsabb élőlénye, a gepárd. Szeretnénk, ha a kocsiba tényleg a leggyorsabb katonák ülnének majd bele. Tehát a felvétel ez egy futóverseny. Egyébként azzal nincs baj, hogyha a katonák szeretnénk. Azzal nincs baj, hogyha... nekik ricinus. Katonák. Reggelihez, majd mögéjük egy gepárdon. Például. Esetleg szeretnek terepralizni. Csak igen, tehát az érdekes, hogy beállhat mögé. Igen, ez a Szalai. Mondom. Ez tudom, ez a... Figyelnek, bocsánat, jóslat. Az LMP környékén a Szalai, még nem nincs neki ennek nyoma, de én megősöm, hogy a Szalainak lesz komoly szerepe. Én biztos vagyok benne, hogy legyen más a politika támogatói, vagy lehet, hogy a vezetői között ott lesz ez a Szalai Gergely. Van jó néhány történet róla, és vele kapcsolatban találkoztam én, hát akkor még ugye közlekedési miniszter volt, vagy mi, nem, természetesen nem miniszter, környezetvédelmi a Fodor Gábor, és akkor ezt én már meséltem az adásban, akkor simogatta a hátam a személy, buzia. Csak ezt így elmondanám, megjön nekem a Fodor Gábor, simogatta a hátam a kurva anyját. Hogy fogjam meg a kezel? Nagyon durva volt. Erre milyen kitüntetést adunk? Aranyseg? Vere. És akkor ő nem tudta, hogy én bolmagyáros vagyok. Itt az Elmándi van, az ember, aki találkozott Michael Jackson. Mert ugye a Cejzer Endrének a lányát is dugta, de aztán a fiát is. És én ennek nem örültem. Ez tényleg. Én ennek annyira nem örültem. Mert az engem nem érdekel. A genetika betört abban a családban. Igen, tehát engem az nem érdekel, hogy ott a genetikus sok környékén ott milyen génállomány öröklődik, hanem csak az, hogy mindegy, beszéltem vele ezzel kapcsolatban, és sajtótájékoztatom, oda popátlankodtunk, és hogy... És kikapcsoltad a kamerát, amikor be kellett volna. Ez a legjobb, és azért is meg. Ezért nem lett belőle bombagyárműsor, ezt mindig mondjuk el. Droid zóna best of. Már erre kapsz egy arany droid. Arany Josetti. A mondja a hülyeségeit, azt nem vettük föl, mert ez van szar. De a lábát igen föl. Utána. És mondta, hogy kicsit álljunk arrébb, és ott tudunk beszélgetni, és ő megfordultam, elindultam a kamerával, és így végsimogatta a hátam. És mondom, mazzek szalva, most itt szájba vágom, az nagyon rossz, hát azért ő mégis most meg már az SZDSZ elnöke. És hát akkor... Hagyhattam, hogy molesztáljon, és utána, amikor így mondtam neki, nem, az annyira nem. Nem molesztáltam. Mondtam neki, hogy kinek dolgoznak, hogy mit csinál, egyből tudta egyébként. Akkor már nem sem volt. Tudta, hogy jó, magyar nem. Nem, utána akkor el is kérdett. Hát és olyan rendesen válaszolgatott egyébként, tehát a farc az megvolt. Aztán a környezetvédelmi miniszter ott állt, ami kajás, addig ott állt a... Neki nem lehet faharca, mert akkor olyan óra lenne, mint Pinocchio. Addig ott állt a... De olyan van. A páncélozott jármű, és végül ugye járt a motor. És megkérdeztem ott a vezetőt, tehát nekik lehet, tehát ő végül csak a környezetvédelmi miniszter. Fodor Gábor olyan jó hely, tehát most is, amikor volt az a ugye, dunaszerdei magyar verésük, olyan szép, mert kiment a híd, aztán kezett volt, vagy másik szlovák liberális idiótával aztán, jaj, hát béküljünk ki, mert a béka az jobb, mint a nem béke. Szóval Fodor Gábor az ennyit csinált, meg hát egyszer-kétszer bement a ilyen esti műsorokba, és akkor jaj, hát hazudik a rába, hát megteszünk mindent ellene, szóval nem tudom, ez az ember ezt tett már valamit, valahova csak annyit, hogy persze, megdudta a... Fodor Gábor nagyon jó ember, egy a baj vele, hogy az anya picsájában nem volt szecskavágó. Nem, egyébként az volt a probléma, hogy a múltkori hidas találkozónak a második tervezett fele elmaradt, egy közös Sirilla emlékúszást terveztek, csak hát hideg volt a víz. Neki hosszába kéne úsznia, arccal lefelé. Így van. Ezt most is igen, ugye jól mondtam, mester? Ott simogassa a hátamat a kurva. Jó, úszhatsz mellette. Úszhatsz alatta. Hogy nem szavazunk már a költségvetés semmiképpen. Aztán már hoppá, mégis megszavazunk. Ez annyira szána, most ezt be se vettük a hírekbe, hogy ők megszavazták a költségvetést. Persze, csak hát érted. Várj, Árpi is mondjam már valamit. Neked volt erről egy nagyon jó vicced. Meséljem el viccet? Nem muszáj, csak úgy mondjuk, volt egy vicc, megyünk tovább. Volt egy vicc, jó. Cigány dolgozik a templomba, fent az emeleten, és bement a gyurcsány. Mert templomba már emelete. És mondja, hogy uram, túl sok a költségvetés hiány, mit tegyek, megszól a cigány, tedd vissza. Visszatérve, csak itt hallgatom ezeket a dolgokat, én igazából nem nagyon vagyok én ezekben bent, csak azért... nem elég, hogy Magyarországot lejáratjuk, hanem azok a politikusok, akik, azok a médiás napi emberek, akik a médiában vannak, azok még rátesznek. Tehát az, hogyha egy honvédséget ki kell képezni embereket, akkor ne egy autóversenyző képezzek ki, hanem megvennek a megfelelő szakemberek. Nem is autóversenyző, hanem egy balik. A másik dolog pedig az, hogy ezek az emberek, akik kívülök ezek, akkor ki kellene menni, hogy a celeb vagyok, vagy nem tudom, ilyen megasztárba, és akkor oda bezárni őket, mert az a... celeb vagyok, megasztár, bezárni, kész. Szóval és csak a valóság. Valójában így van, hogy ez van, hogy Magyarországot lejáratjuk, és jönnek a problémák, azok a képviselők, akiknek tenni kellene valamit, nem tesznek. Akiknek meg nem kéne, azok tesznek. Most így van, én csak annyit tudok mondani, hogy tényleg menjünk el, és mutassuk meg, hogy ott leszünk, és egy fáklyával a kislánynak, akit itt meggyilkoltak kegyetlenül, mert sokszor azt veszem észre, hogy elsiklik ez a dolog, és csak a hülyeség megy jobbról-balról, és pontosan, amire kellene foglalkozni, az nem megy. Tehát nem Palik Lászlóról kellene szólni az egész történetnek, mert ez egy vicc, olyan, mint a Győzike. Tehát a Győzike egy okos pénzt kap érte, megcsinálják, és a 2 millió ember ezt nézi, közben Magyarország nagyon nagy szarba van. Pontosan azért, mert Győzikét nézi. Volt egy elmélkedés erről, a Baywatch mint csúcsfegyver címmel írt egy amerikai republikánus ember, nem tudom pontosan, mert nem erre készültem, írt egy cikket erről, hogy sokkal többet ártottak az embernek, az emberiségnek azok a tévésorozatok, a Baywatchot hozza föl példának, amik ezt a pazarló, felelőtlen, nyugati, anyagi kultúrát terjesztik. Tehát azt, hogy mindegy, mi van, élj a mának, egyéb zsömlét, kiflivel, rakd halomra, csajok. Állomnak szép a Baywatch. Állomnak szép, csak az a baj, hogy ezt így terjesztik olyan helyeken, Magyarország is egy ilyen hely volt egyébként a rendszerváltás előtt, ha fogalmuk sincs, hogy mi van Amerikában. Hogy mi, és azt hiszik, hogy ez valóság, hogy ez létezik, hogy mi szarul élünk, mert mi nem kaptuk meg azt. Szóval szerint így nyerték meg az amerikaiak a hidegháborút. Igen, igazából. Az emberekkel médiában, hogy na nekünk ez van, nektek meg Coca-Cola nincs. Életérzés és a többi. Ez így van. Ez így van. Na, az nekem is volt. Tótavét idézzük, tehát azért nem egy hülye gyerek. Nem hülye a Tóta, én ezt mindig is mondtam, Tóta az nem hülye, hanem néha hülyeséget beszél. De alapvetően én azt mondom, hogy inkább legyen 100 Tóta Árpád, mint egy Friderikusz Sándor. De komolyan. Mert olyan emberek lennének az ellenfeleink, mint a Tóta, akkor nagyon normális akkor ország lenne. Akkor nagy harc lenne. Ennyit hadd mondjak, hogy ugye volt az amerikai választás, és ha mi is meg tudjuk ezt csinálni, hogy a vesztes oda megy a győztes, és kezet fog, és azt, hogy álljatok közénk, tehát itt Obama megnyerte, döntő fölénye. Lehet, hogy itt az lesz, hogy akkor mondjuk, hogy 2018-ban Rosnák lesz a miniszter, és a Kalányos Orsos pedig a köztársasági elnök. Teljesen mindegy, hogy mi van, de egy dolgot kell, hogy jó példa volt ez. Tehát nekünk erre kellene oda figyelni, mert itt megint csak azt tudom mondani, hogy a Palik László autót vezet, kit érdekel, a lőtéri kutyák nem. Hanem egy dolog legyen, hogy ne történjenek meg, amik megtörténnek, hogy itt a cigány, zsidó, Jobbik, pedig tőlem megkérdezték, hogy mi a véleményem. Egyetértek vele. Ugyanis azt kell csinálni, hogy Magyarországon jó élet legyen, tehát teljesen mindegy, hogy kit neveznek miniszternek, Rostás Zukman, vagy pedig a Tomker, egyetlen egy dolog legyen, jó élet legyen, tehát Magyarországon tehát jó élet, tud legyen munka, legyen az emberek jó érezek, tanulás, ne 50 ezer forintért dolgozzanak, mint a rabszolgák, tehát és a képviselőknek kapnak 2 milliót. Megint egy nagy dolog volt az, hogy... Az a baj, az emberek nem csak a nevükben különböznek. Így van, a másik pedig az, hogy... Blogint, hogy a forrasztó ónomat ne tekerje szét, mert az azért van, hogy én ezzel forrasztom. Én gyorsan hozzáteszem, hogy Obamát azért nem éltassuk már, tehát ne azt nézzük már, hogy most egy fekete ember megnyerte. Majd, hogyha elkezd politizálni, akkor majd az érdemei szerint elismerjük, vagy pedig nem ismerjük el, de csak azért, mert fekete is megnyerte, ezt gondolom. Nem erről van nem szó. Erről szó volt. Arról van szó, hogy a McCain utána odament, és azt mondta, hogy gratulálok, és mindenki támogass őt, mert na most ez nálunk is működne, ha mondjuk az egyik jelöltet úgy hívnák, hogy Gyurcsány Ferenc, a másikat meg mondjuk úgy, hogy Kis Péter, vagy Lendvai Ildikó, és akkor ők egymás közt persze, hogy gratulálnak. Igen, csak érted a nagyon-nagyon jó példa volt ez, hogy oda ment és elismerte és támogatja. Meg kell nézni Clintonnak a feleségét, felkérte, hogy külügyminiszter. Szóval, ha ez itt folytatódna Magyarországon, hogy ezek lennek, nem pedig az, hogy ki tud legtöbbet hazudni, legjobban hazudni. Ott is az van. Rendben van, de azért... A legnagyobb hazugság az, hogy ezek különböző pártok. Így ott van. Már tökéletesen csinálják ezt, itt még nem annyira. Így, na most a másik dolog pedig az, hogy elvonták a jutalmat. De milyen jutalmat? Gyurcsánynak volt egy találmány, aki 100 évet megér, kap 100 000 forintot. Meg se érjük a 100 évet. Hát ilyen is könnyen ígérgetni. Ja, csak hozzáfűznék ehhez, mert ez egy egész jó kis gondolat, mert ott van a probléma, hogy nem mindegy, hogy Zukmannak vagy Rostásnak hívják az embert. Bocsánat, a képviselőt. Tehát szerintem azok alapján nem ismerjük egymást egy órája, másfél, de igazából nem is beszélgettünk, csak a gondolataidat ismerem. Valóban jobban járnak szerintem veled egy miniszteri poszton, mint a mondjuk az Zukmannal. Viszont jó, Kolompár Orbán meg nem lesz miniszter, mert ahhoz azért, ha jól tudom, kell egyetemi végzettség, neki meg a 8 sincs meg, ha jól tudom, már nem a 8 diploma. A probléma csupán az, hogy jelenleg Magyarországon az úgynevezett politikai elit az ad egy egyáltalán nem képes az érdekképviseletre, illetve képes, bocsánat, rosszul fogalmazok, a mi érdekünknek a képviseletére. De képes, nem akarja. Amúgy képes lenne, mert ugyanúgy beszélhetne értünk is, de nem teszi. De bocsánat, ha beszélnek értünk, az a kitörölhetjük a seggünket. Ha tennének, akkor az már úgy tehetnének, lenne valami. Tehetnének, de nem tesznek. Jó, így akkor teljesen korrekt. Tehát arra próbáltam rávilágítani, hogy a jelenlegi magyar politikai elitet azt nagyon-nagyon gyorsan le kell cserélni, illetve le kell cserélni. És például egy marék gipszkacsára. Tehát most leveleztem egy kedves hölgyel, nem olyan rég, és szóvá tette, hogy hát szerinte az aranyos fiúk nem járnak tüntetésre. Mindegy, szerintem se. Úgyhogy ezért hála Istennek nem vagyok aranyos. Viszont azt mondtam, hogy ha az X a papíron nem jó, akkor a hajszáker ezt a homlokon, az valószínűleg alkalmatosabb eszköz erre. Tehát mindenki tegyen egy hajszából egy keresztet a homlokára, és... Így van, és nagyon jó lesz a világ, nem? Na hát megbeszéltük, kedves hallgatóink, azt hiszem megvan a boldogság. Egyébként Bogár Lászlónak volt, amit említettél, ez a Béves mint csúcsfegyver egy írás a Magyar Hírlapban, és elküldte nekem megjelenés előtt egy-két nappal. És az volt azért egyébként, mert... Még sem amerika írta, hát ennyi vagy a fölkészítő. Nem, jól mondtad, ő csak hivatkozott rá, amerika írta. Csak azért küldt el, mert hogy veled kapcsolatos is volt. Ugye, valaki azt nyilatkozta, nem emlékszem, hogy sokkal károsak ezek a budaházi, toroszkai tomketek ugye a médiában. Bezzeg a Győzike, tehát nem olyan szinten vannak, mint a Győzike, csak nem annyira károsak. Ez volt a kijelentés. Ezt olvastam, igen. És erre a Bogár László felhozta ezt a példát, hogy figyeljünk oda, mert sokkal károsabbak, és ugye ez a Bévacs, mint csúcsfegyver azért jó, ha mindenkinek megmarad a tudatában, mert nem volt véletlen azt tényleg, hogy nálunk ezt mutogatták be, és ez mindenhol kötelező jelleggel ment a világon. Írtó sok pénzt raktak ebbe a sorozatba, és ez nem véletlen, ez nem azért, mert David Hasselhoffot szerette volna valaki futtatni. Ez Ami Erika elleni a pegel. Egy olyan életérzést adott, mindenki ezt nézte, én emlékszem rá. Tehát a férfiak csak ugye már jó csajok voltak. Így van. Baby watch. És pont az Amerika volt az álomvilág. Ma már nem él ez egy lufi volt, de nálunk működnek ugyanezek a csúcsfegyverek, és győzik én. Majd napig létezik ez az álom Amerika, hát ezt sorozatok. Meg hol van álom Brazília is egyébként, mert brazil sorozat is van. Hallgatom, és szeretem az ilyen vitatkozást, mert mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell a másikat győzni. Ezért van győzike. Következő van. Pontosan a győzikét nézik, és a győzike butítja az embereket. És sok nyugdíjas ezt nézi. Tom Kerr meg az ő társasága jobb Magyarországot akar, tehát én inkább másodikat választom, mint az elsőt, mert győzikével eleve nem tudok mit kezdeni. Nagyon aranyos, okos, de segem ki van vele. A Tom Kerr meg jót akar Magyarországon, meg az ő csapata, mert ne legyen gyilkosság, legyen munka, az emberek jól érezzék magukat, akkor el kellene gondolkodni, hogy melyiket választom. Tehát, hogy jobb életet akarok a gyerekeimnek, vagy pedig a győzikét nézem. Tom Kerr, legyen munka, legyen tábor. Ukrajnában szombaton egésznapos rendezvény sorozattal emlékeztek meg az ukrán nemzet elleni népirtásként elismert Holodomor, ukránul éhínség 75. évfordulójáról. Bírósági eljárást kell lefolytatni, és a nemzetközi jognak megfelelően elítélni a népirtás szervezőit és végrehajtóit, a rendelkezésre álló dokumentumokat és tanúvallomásokat alapul véve, nyilatkozta az ukrán biztonsági szolgálat főnöke. A tárgyalás során pedig egy hivatalos állami vádlónak kell képviselni a népirtás áldozatainak és elszenvedőinek az érdekeit. Viktor Juschenko, ukrán államfő az elmúlt években kiterjedt kampányt folytatott, hogy a nemzetközi közvélemény a kommunista rezsim által az ukrán nemzet ellen elkövetett, a holokausznak megfelelő népirtásként ismerje el a holodomort. Azért érdekes, hogy ehhez kampányolni kell. Tehát ez nem természetes, hogy srác, meghalt 30 millió ember. Meg meghalt egy millió kurd. Például. De erre kampányolni kell, hogy tudjátok, hogy ez a 30 millió, ez pont 5-ször annyi, mint aki holokausztotok állítólagos áldozatainak száma. Tehát ezt így tudjátok, és tudjátok, hogy ez legalább olyan szörnyű volt? Nem tudjátok? Ja, bocs. De nem, ez nem is létezett. Mármint a... Hát ez... A holodomor? Biztos, hogy találták az ukránok, most ők is pénzt akarnak. Biztos, mondjuk lehet, erre nem gondoltam. Nem, hát figyelj, fölismerték, hogy ez egy remek kereseti forrás. Mindenhol nyílnak... Szar volt a termés, szedjünk be pénzt. Lesz majd a 9. kerületben van egy holokauszt múzeum, most lesz majd egy holodomor múzeum, sőt, szerintem egész Magyarország lakosságát rá fogják arra kényszeríteni, hogy élj át az, mint akkor ők, és ez majd az ukránok hibája lesz. Az ukrán maffia. Így van. Aha. Nem lesz mit tenni, éhezni fogunk, és hú, de... Csak még azt várjuk meg, hogy mikor pereli be a rabbinikus tanács az ukránokat, ugyanis lekoppintották a védjegyet, a holokauszt védjegyet, és holó domor, de mindannyian tudjuk, hogy honnan jött az ötlet, úgyhogy felháborítunk. Innen jött a matrica, gondolom. Hát abban mérik, hogy mennyi kaját nem kapsz a holodomor alatt. Ez borzasztó, hogy ezzel viccelődünk, de ez már elég régen volt. Nem értem, hogy mi jutott az oroszokba 1915-20 körül, de hát mi, hát ez, ami megszállta őket, meg amit véghez vittek utána. De nézd meg, ők ki tudtak szabadulni belőle nagyjából. Ez költelmes. Tehát nem tudom, hogy tudtak ennyire kifordulni önmagukból, hogy így emberek milliói életért felelősek, de nem tudom, valamilyen vész rájuk szabadult, aztán elvette az esziket, vagy nem tudom, nem értem a máig ezt a kommunizmus. A biboldó átok. Ja, jó van, blogging megmagyaráztam. Így van. Hát ő mondjuk... Még egyszer elmondom, hogy 1917 novemberében a New Yorki Carnegie Hallban egy óriási nagyszabású rendezvényt tartottak a New Yorki zsidók, akik akkoriban és ma is a New Yorki pénzvilágot, a Wall Streetet a kezükben tartották, és egy hatalmas fényűző ünnepségen adtak hálát az összes rabbi, mindenféle felekezete való tekintet nélkül annak, hogy ezt a hatalmas és az emberiség szempontjából oly fontos lépést, a szovjet forradalmat, akkor még ugye oroszországi forradalom volt, zsidók hajtották végre, kizárólag zsidók. Ezt nagyon mesélik, ugye? Arról sincsen szó semmelyik tankönyvben, hogy Lenin otthon csak így is ő volt hajlandó beszélni. Ez véletlen lehetett. Szerette ezt a nyelvet. Ez még nem igaz, hogy 30 millió ukrán meghalt. Rászorult a világra egy beszedelem, és nem tudtuk megállítani, nem tudta senki megállítani. Hát próbálták, tegyük hozzá, meg is haragudtak értük. Arról sem nagyon beszélnek, hogy 1941-ben amikor ugye a németek megtámadták az oroszokat, hogyha akkor ez nem igazán támadás volt. Ez annyira nem mondják. Egyébként 42-ben volt, mindegy. Látjátok, ha nem vagyok jó történelemből. Tehát 42-ben, amikor a németek... Ez megelőző csapás. Ez megelőző csapás volt, így van, és ugyanis azért tudták annyira tudták kipicsázni az oroszokat, mert azok támadó állásban voltak, és 8 órával később akartak támadni, csak a németeknek jobb volt a felderítésük. Sztálinertás meg nem hitt el, hogy ellencsapás indulhat. És az oroszok már a 30-as években katonai doktrínaként fektették le Európa elfoglalását. Bezony. És ami a II. Világháború után megvalósult, hogy csak így Németország közepéig lett az övék, ezt nagyon szépen tessék megköszönni a csúnyán kiabáló rövidbajuszos emberkének, akit úgy hívtak, hogy Adolf Hitler, mert ha ő nincs, az oroszok begyalogolnak Angliáig, bezony, és még most is itt vannak. Az, amit a lengyeleket tett a SS policáj, azt hiszem az volt az SS osztag, amelyik szépen Varsóba kiírtott 200.000 lengyel, azért én nem emelném fel Hitlert egy olyan szintre, hogy... Én nem emeltem fel, de tény, hogy neki köszönhetjük azt, hogy egyáltalán nemzetek Európája létezik. Az, hogy ő egyébként szintén egy gazember volt. Ez nem menti az ő gazemberségét valóban. Tehát ő is egy őrült volt, ha úgy tetszik, ilyen szempontból. Tehát ő is igazán nézte sokban az emberi életet. De tény, ha ő nem támadja meg az oroszokat, akkor az oroszok támadják meg Európát, és az rosszabb. Azt tudtátok, vagy hogy ez mennyire legenda, de én láttam erről egy képet. A Goebbelsnek volt, vagy a Göringnek, már keverem meg, a Göringnek volt egy rózsaszín egyenruhája. Én erről nem tudok. Nagyon durva, majd ezt előkeresem. Neofilmozta a cipzárját, ezt hallottátok. A mikrofon mellett van ezt? Igen, az, tudod, milyen zörgés, mint egy vonat menne a körülbelül. Igen, tehát Neo az előző adásban is. Neo, nem kapsz mikrofon, úgyis csak szóvicceket mondasz bele. Jaj, szóval, tudtátok, hogy mi az, ami... Igen? Göring rózsaszín egyenruhája, na erre mondj egy szóviccet. Pina. Jó, köszönjük. Árpád jó munkás ember. Igen, jó van Árpi. Na akkor most zenélünk egyet. Rock. Az ukrán művelődési minisztérium még október 31-én döntött arról, hogy törli az állami jegyzékből a kijevi szovjet emlékműveket. Ennek nyomán elsőként Stanislav Koiszornak, az ukrán kommunista párt egykori első titkárának a szobrát bontották le múlt pénteken hajnalban. Őt azzal vádolják, hogy köze volt a több millió áldozatot követelő 1932-33-as éhínség a holodomor előidézésében. Hez. Bollach. Na, tehát arról... Nem, kezd újra. Nem viccelődünk. Jó, tehát Bollach. Tehát... Arany Bollach. Ne viccelődjünk, lebontották szegénynek a szobrát. Megelőlegezem neki, láthatnom, hogy egy gazember volt. Lehet, hogy most előítéletes, nem mondhatok, de én megelőlegezem, hogy a kommunista párt feje volt, akkor az egy gazember volt. Dögöljön meg. Igazából, kedves... Nem, az ukránokkal nem akart annyira jóba lenni a Gyurcsány, csak a Ruszkikkal... Csak a Tymoshenkót megdugta. Igen. Jó, hát azzal sokan jóba lennének. Van egy ízlése annak a nőnek, hát... Hát nekik az jutott, nekünk meg a Morvai Krisztina. De most elkezdem Gyurcsányt az orrával, vagy? Fúj! Gondold el, és gondold el azt, amikor a Dobrev Klára... Hazudj Ferikém, hazudj meg! A Dobrev Klára, amikor a sodrófával kergeti a Ferihegyi VIP váróba a kedves férjét. Azért ezt képzeljétek el. Csak az mentette meg a Ferit, hogy róla nevezték el. Klára, kihaló faj vagytok. Komolyan mondok, azt egy ilyen pólót, hogy pokolgép, és rakok rád egy hangtorzítót. És néha megszól. Nem, egyébként most elárulhatjuk, ő volt idáig pokolgép. Hogyne. Darth Vadernek a fia. Na, igazából arról van szó, hogy van egy követendő példánk emberek. Ezt üzenem azoknak, akik ott abban a nagyon szép épületben ülnek a Kossuth tér mellett. A metróállomáson a hajléktalanok? Így van, tehát ők majd biztos hoznak egy olyan törvényt, hogy a szovjet emlékművet azt tessék úgy a Dunába. Ti már ezt... bocsánat. A Dunába. Ne pedig lebontani, még vigyük is kés egy plac, és adtál ki. Jó, szép lesz. Mit tudom, hogy gondolj bele egy a Margit hitelmét. Apájnál lejön esetleg így a feliratik, hogy a szovjet hősök emléke. Milyen apáj? Hát igen. Elviszik. Jó, tehát mindig kilátszik, igen. Így van, elviszik a Garga bácsi murva örlőjébe, és akkor lenne valami haszna ennek a... gyerekek. De most komolyan, itt az élő példa, így kell csinálni. Így kell, na jó, oké, lebontották te. Károly szobor, jaj, kapcsolatban hoznak esetleg le, de van egy csomó ilyen szobor, meg emléktábla, aminek úgy valami nagyon... Hogy mondják szép, fedett helyen. Tudod, miért jó, hogy ennyi ilyen emléktábla van? Hogyha egyszer majd így Gyurcsány meg az összes így be tudjuk rakni valami zárt helyre, lesz sok kő, amit törhetnek. Nem, azokat a köveket mi törjük rajtuk. Mire azzal mind végzünk. Jó, mondjuk vagyunk elegen. Élveznéd? Na jó, egyet-kettőt ütnék. Szlovákiában szó sem lehet a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak elismeréséről és autonómiájáról, jelentette ki a szlovák külügyminiszter. Nem hagytuk ki, csak rövidebb a műsoridő, és a szünetben elmondtam. Nem mondtad el. De mondtam, csak kimentél húgyozni, és ugye akkor kikapcsolt azok az más agyi funkcióid, mert a kezedbe került a farkad. Jó lenne, hogyha egy 50-30 adásra meg a látszatát fönntartanánk, hogy ezt itt tudjuk komolyan csinálni. Nem tudjuk. Nem, elkúrtad. És ezzel megy a műsoridő. Nem én, hanem te, tehát ez a durva. Nem, de ne szólj bele a hírtolvasok. Ján Kubis szerint, tehát milyen gárdista vagy te, hogy minden gárdista ilyen beleszólna. Ján Kubis szerint a Szlovákiában élő magyarok helyzetéért a szlovák kormány a felelős, Szlovákia számára pedig elfogadhatatlan a nemzeti kisebbségek bármilyen kollektív joga, bármilyen autonómiája, beleértve a személyhez kötöttet is. A szlovák külügyminiszter kijelentette, Pozsony azt sem fogja megengedni, hogy ez a kérdés az EU-n belül bármilyen formában téma legyen. Na, lesz neked európai kisebbségi politika. Mi mikor kezdünk ilyet követni? Mit szólsz ez, Árpi? Ne legyen ilyen, hogy kisebbség. Hát ne. Jót vagy rosszat mondott ez a drága, szép Tóth ember? Na most, ha beleszólhatok, akkor azért ennyit vagy szóljak bele. Bocsánat, azért kapott mikrofont, azt mondta, hogy ő néha beleszól. Hogy azért ne hasonlítsuk össze a magyarországi cigányságot a felvidéki magyarsággal, mert azért ez eléggé elüt egymástól, tehát... Hogy mondjam, tehát azoknak ott vannak a gyökereik a magyaroknak. Már nem, az ő gyökereik itt vannak a parlamentben. Már 800 éve is magyar feliratok voltak, Most azt nem lehet azt mondani a cigányok, hogy már 800 év voltak, maximum 500 év vannak itt, és akkor se úgy jöttek ide, hogy pillanatig is államalkotó vagy akár beleszólhattak az el. Most ez a tényeket mondom. Tehát nem szólhattak bele, amikor ide jöttek, nagyon sokáig a törvénykezés, meg egyetlen semmi. Tehát ezért más a helyzet, mert ott tulajdonképpen, hogyha felmegyünk egy vára, akkor ott annak magyar neve van, mit tudom én, Zólyom vára. De végül is cigányvár nem lehet mondani, tehát azért válaszik a történelmi örökséget, meg a területi örökséget, meg a, na most kéne egy jó szót mondani a magyar cigányságra. Mondjon egy jó szót. Fedékhajó. Hogy névtől elvették a földjét, meg azt, hogy itt él egy kisebbség. Hát hogy van egy kis különbség, más. Igen, tehát hogy nem is volt nekik földjük, erre gondolsz. De nem feltétlenül akartunk ennyire direkt bekanyarodni a cigányok elé, tehát ebben a műsorban ugye a profizmus föntartsuk, van egy ilyen kis trend, hogy ilyen finoman lavírozunk el odáig, mi kimondjuk, hogy büdös zsidó. Tehát ez nem úgy van, hogy elmondjuk, hogy ma, mit tudom én, a japán gazdasági miniszterét, meg büdös zsidó. Csak hogy nem, az összefüggés föl kell tenni, hogy a japán külügyminiszter az miért, vagy de nem, akár... én csak azt mondtam, hogy tényleg különbség van, tehát meg lehet van. Kérdezni őt, mert most nem tudom, hogy a kisebbség ezt valónak tartozónak vallja magát, vagy nem. Nem, én magyar vagyok, itt nem nincs kisebbség. Mi van írva, beírva a szigazolványba? Nem az van beleírva zsidó, meg cigány, de hanem az olyan rostás. Tehát még, hát így nem is lesz más megben. Nem beszélem a cigányjelvet. Itt tévedés, itt nagyon sokszor azt mondja, a cigányoknak van hagyománya. Tehát az, hogy zenél, vagy farag, vagy ez egy kultúra hagyományában. De attól, hogy bejött 14. században, a 15. században bejött Magyarországra a cigányság, az egy vándor cigányság, és a cigányok voltak a hírszerzők. Mátyás király hozta be ide Magyarországra őket. Aztán írtotta is őket, ezt ne felejtsük el. Fekete sereg rajtuk gyakorlatozott. Na most a következő az egésznek a lényege, hogy a cigányság az annyira eldurvult, tehát hogy cigány vagy roma, mindig cigány volt, a roma az egy új szó volt. Tehát itt sokszor abban a hibába esnek bele az emberek, hogy most cigány vagy roma. Itt nincs. Itt egynek kell lenni magyar. Tehát az, hogy kisebbség. Én meg se adtam volna ezt az engedélyt. Itt a Göncz Árpád olyan hibát követett el, csak annyi az egész, hogy minden évben adnak a cigányoknak 4 vagy 5 milliárdot, aztán nevetjük és tapsoljuk magunkat, és le van osztva a cigány dolog. Ezért kulturálisan különböznek tőlünk. Nagyon. Ha azt mondjuk, hogy ők is magyarok, akkor azért eléggé egy különböző etnikum. Hát ez egyértelműen... Egy nagyon különböző etnikum. Azért ne keverjük, bocsánat, a kultúrát az etnikummal ne keverjük. Most nem értek alatt elmondani. Mondja ő, hogy magyar, nem? Tehát ő nem fogja. Tehát ő nem fogja egyértelműen, de azt kell neki mondani, hogy mi van beírva a szigazolványban, mindig azt mondom, nem az a beírva egy cigány, ilyen nincs. Minek vallja magát, akkor Magyarországon 10 millió cigánynak vallja magát. Magyarországon nem adja fel egyúttal a cigány származását, vagy cigány kultúráját. Tehát az, hogy azt mondja, hogy magyar, attól nem, az nem zárja ki azt, hogy cigány. Az a kérdés. Rendben van, de ki a cigány? Ki a cigány? Az a cigány, aki a puciba lakik, aki nem akar kimenni. És az a baj, hogy ha egy cigány ott lakik a puciba, szép lassan kell őket kiemelni. Nem mindjárt lakást kell nekik adni, hanem van egy kis lakás, ki kell meszelni, be kell őket illeszteni, hogyan lehet egy társadalomba beilleszkedni. A gyerekeket kell először onnan kivenni, a gyerekeknek kell venni, ne jár iskolába, ne lop, csaj, hazudj, hanem tanulj, és szakmát tanulni, és akkor be tud illeszkedni. De kb. 4000 évnek el kell tenni, hogy mi be tudjunk illeszkedni ebbe a társadalomba, mert más nem látnak. Tehát hogy az a probléma, hogy mindjárt egyetemre, meg mindjárt képviselőházba akarnak bemenni, és mindjárt ők akarják osztani az észt. Először tanuljon meg WC-re menni, kitörölni a fenekét, lehúzni a WC-t, meg minden nap tiszta bugyit felvenni, nem pedig kakis. Ha ezeket meg tudja csinálni, és tud illeszkedni, be tud illeszkedni, mosakodni, tisztán van. Akkor jöhetnek az alapok. Akkor jöhetnek, így van, pontosan. Ezeket meg kell csinálni. Nem mindjárt menjünk, és a minisztériumban mi vagyunk a miniszterek. Ha ezek megvannak, akkor jó. De addig soha nem lesz, és mindig meg lesz a magyar ellentét. Mindig, míg a föld lesz. Hát még mindenféle más ellentét, mert én erről beszéltem már erről is, de a műsor ez folyamatosan önmaga ismétlése, mert csak körbejárunk, és nincs semmi, amit mondhatnánk. Tehát más országokban, ahol szintén élnek olyan kisebbségek, amelyeknek a kultúrájának az értékei nem vágnak egybe az ott élő többségével, függetlenül attól, hogy a többség az később telepedett oda, vagy már eleve ott volt. Például az araboknál a beduinok okoznak egy hasonló problémakört, Új-Zélandon a maorik okoznak egy ilyet, az Egyesült Államokban az indiánok nem tudnak a többségi társadalomhoz illeszkedni. Mondom még egyszer, ez a probléma független attól, hogy az indiánoknak az a hazájuk, az amerikai fehérek a betolakodók, de jelen helyzetben arról van szó, hogy többségről és kisebbség viszonyáról beszélünk. Nem is kell, hogy beilleszkedjenek egyébként, vagy nyilvánvalóan az indiánok, de ezt is lehet kultúráltan csinálni. Mondok egy példát, volt egy indián törzsfőnök, 60-70-es évekbeli történet. Ő volt, ha jól tudom, az első indián, aki jogosítványt szerezhetett. Volt is autója neki, mászkált az autójával, és le se szarta a piros lámpát. Megállította a rendőr, hogy te figyelj, indián, te lámpa a piros, indián is megáll, mint a fehér ember. Megmondta neki, hogy nem állok meg, mert nem jött egy autó se, és ez itt az én földem, én egy szabad indián vagyok, te meg kussolsz. És ezt bíróság előtt meg is védte, teszem hozzá. Tehát nem tudta igazolni az Egyesült Államok, mint állam, hogy neki joga van azon a földön törvényeket hozni. Nem tudták igazolni. Hát egy érdekes dolog, nem tartozik ide. Jó ügyvédje volt a srácnak, az biztos. Hát jól érvelt, az biztos, igen. De ez nem tartozik ide. Tehát amikor, pont erről beszéltem Marcaliban a bíróságon, mert pont most voltam tegnap Marcaliban, ahonnan egyébként Árpi is jött. Van egy ilyen marcali emberke, vagy egy nő pontosabban, aki olvassa a bombagyárat, azt tudja, Friedrichné Szegedi Edith, ő meg beszólt rám, hogy mit tudom én, náci vagyok, meg minden, én meg fölnyomtam rágalmazást, éreztem most állabál. És ott mondtam el a bíróságon ezt, amit még máshol is hangoztattam, hogy ha a cigányoknak ugyanolyan kultúrájuk lenne, mint a magyaroknak, akkor nem költene az állam sok száz milliárdot a felzárkóztatásukra. Mert nyilvánvalóan ez azért kell, mert más a kultúrájuk. Ennyi. És hogyha ezt föl kell zárkóztatni, akkor ez a kultúra az a magyarokéhoz képest alsóbrendű, kártékony. Ezek szerint meg is kell szüntetni. Elvégre a felzárkóztatás azt jelenti, nem? A felzárkóztatás azt jelenti, így van, de ez is rosszul van csinálva, mert ugye most nem akarom visszadobni a labdát, de kik csinálják a hálót? A magyarok. Tehát azok az iskolák, azok a tanárok, akik majd azt mondják, hogy a cigányokat kivezetjük ebből a egy helybe topogásból, és de milyen kivezetés, meg itt elkezdenek itten, azt látom, idegen szavakat használni, prevenció. Mit előzünk meg? Hát mondjál magyarul, mit akar? Itt pénzről szól az egész történet, a cigányságnak mindig megkérdezik tőlem, hogy miért nem lehet ezt megoldani, és akkor mindig azt szoktam mondani, azok a tanároknak le kell ereszkedni a szintig, az az embernek a szintjéhez, hogy el tudjam mondani, hogy mit szeretne, mert az a cigány gyerek az nem fogja megérteni, és azért nem fogja megérteni, mert nem úgy beszélnek vele, és ezek akkor elindulnak, és ezeket szép lassan, folyamatosan, amit az előbb a kollega mondott, akkor természetesen ez előbb-utóbb be fog illeszkedni a társadalomban. Nem kell be teljesen beilleszkedni a társadalomban, mert tisztán kell tudni a törvényeket. De a törvény mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Meg az erkölcs. Hadd reagáljak már erre, édesanyám tanítónő, és rengeteg problémája van a cigány gyerekekkel. Otthon egyébként az óvodában is ez van már, és az elmúlt években ez elég rendesen eszkalálódott, csak hogy én is egy idegen szót használjak. Miért van az, hogy a gyereket ugye megbuktatják mondjuk első vagy második év végén? Azért, mert nem tud olvasni. A harmadik osztályban, vagy akár a másodikban, teljesen mindegy, elengedhetetlen az, hogy szótagolás nélkül normálisan tudjon olvasni, mert nem fogja tudni befogadni az anyagot, igaz? Kinek az érdekét nézem, ha megbuktatom a gyereket? Én vagyok a rohadt szemét, mint tanár, hogy megbuktatom, mert hogy majd nem tud olvasni, ez egy ilyen kis szarféreg. Vagy azért buktatom meg, hogy banyek, van még egy éve, és az alatt az egy év alatt talán majd megtanul olvasni. Most egyébként elmondom nektek, hogy ugye, hogy hívják ezt a Magyar Bálint nevű okos emberkét. Ez Magyar Bálintnek hívják, nem tudom, hogy mondom. Eltörölte a, mert csak a neve az, tehát eltörölte a... A kultúrát. Azt próbálta, de azért nekünk még megvan az meg. Hát ez egy hosszabb folyamat, de majd a reformok végén majd látom. Lényeg, behozták ezt a nem adunk jegyet első év végén, szóbeli értékelést írunk minden egyes csemetéről. Nem lehet megbuktatni, nem is megbukásnak hívták, hogy hívták ezt régen vissza. Osztályismétlésnek az elsőt. Valami más neve volt, mikor elsőben bukott, lényegtelen. Tehát ma, ha ezt megcsinálod, vagy ha egyest adsz a gyereknek, bejön a puci anyuci, és jól pofán ver. És ennek köze nincs ahhoz, hogy te hogy beszélsz a gyerekkel, mert nekem édesanyámnak úgy szólt vissza, ez már 5-6 éve volt egyébként, amikor még napköziben is volt, és ugye napköziben mit csinálnak a gyerekek? Tanulják egy darabig, utána csinálják a házi feladatot. És ez egy, melyik harmadikos, tehát akkor olyan 14 éves lánka lehetett, így a harmadik meg a 14-ből lehet következtetni, hogy milyen, hogy honnan jött, lakkozza a körmét. És így édesanyám, jól van, és mondja neki, hogy figyelj, meg kell csinálni a házit. Hát de miért tanuljak? Hát figyelj, tanulsz, és akkor jött a sztori. És akkor miért tanulok, akkor annyit keresek, mint maga. Így, és ezt egy ilyen 10x éves, harmadikos kis csaj, így visszadobja édesanyámnak. Ennyit a felzárkóztatásról. Én ebben abszolút nem hiszek, mert tudja ez a kis hölgy, illetve most már valószínűleg idősebb, jó eufémizmus volt nyilvánvalóan, vagy szarkazmus inkább, de... Ő lesz az eufém fatál. Jó volt, főnök? Fémből fatál. És EU-s, érted? Tehát benne van ez a fatális tévedés. Uh-huh. Mindegy, tehát arról van szó, hogy a csaj teljesen... Azért legalább csönd lett egy percre. Csak rád koncentráltunk, Tomcat, most megállt a téli időkontinuum, és így... Szóval mi lett a kis csajjal, igen? Na, a kis csaj tökéletesen tisztában van azzal, hogy hanyat fekszik, szétrakja a lábát, szül 5-6, 7-8, stb. Purdét, és akkor abból neki remek élete lesz, mert majd az apuc is... Éves korára kihullik az összes foga, mert egymás után szül a gyerekeket, és nem tudja szervezetébe egy kálciumot vinni, de ez már mellékes. Nem, hát, valószínűleg... Vodkában nincs. Valószínűleg apuc is hazamegy a kocsmából is, hozzá segíti a dologhoz. Nem ez a lényeg, mert... Ha neki megéri, akkor szülje csak a gyerek. Nekem is volt olyan osztálytársam, aki 12 évesen anyu lett. Na, mindegy, a lényeg az, hogy itt nem a tanárokon múlik, és ez egy rohadt nagy tévedés, és folyamatosan ezt kommunikálják, hogy emlékeztek arra, amikor a, mit tudom én, 8. kerületben talán volt ez a vízvezetékcsöves fizikatanáros történet? Igen, most szintén most emelnek vádat egyébként, csoportos gázdaság meg. Most már nem van vád, így március óta? Nem tudom, emlékszel-e, hogy, nem tudom, emlékszel-e, hogy a bombagyár lakói jelentették fel ezt a kis rohangépet, és a tettestársai. Igen, több száz aláírásunk volt, és írtam is a bombagyáron egy néhány hete, hogy bizony megszületett a vádirat, és vád alá vontak a kicsi Zolikát. Hú, nagyszerű, egy pillanat, folytatnám. Tehát roppantul nem a tanárokon múlik. Mert ezt higgyétek el nekem, tehát főleg azok, akik régebb óta vannak a pályán, azok tanárok, nagybetűs tanár. Én tudom azt, hogy édesanyám mivel szembesül a suliban, miket csinál a gyerekekért. Tehát folyamatos pozitív visszajelzések vannak. Itt egyszerűen az a probléma, hogy bárhogy szólsz a C kategóriához, egyszerűen az nem jó. Mert nekik már az nem, hogy be kell menni az iskolába. Ha egyest adsz, az a baj. Ötös. Nagyon ritka, amelyik szerez. Elismerem egyébként van, amelyik tanul, de az már a roma kategória. Tehát lehetetlen ennek megfelelni, mert az a Démoklész kardja ott ledeg fölötted, adsz egy egyest a csemetének, már pedig az úgynevezett fejlődése szempontjából ez lenne a kívánatos, akkor bemegy apuci anyuci, vagy az egyik, vagy a másik, vagy ne talán a szűkebb család 20 fővel, és agyba fölbe vernek, vagy fölpofoznak, és az igazgató ezt így végignézi, és még csak rendőrségi ügy se lesz belőle. És addig, amíg egy gyerek visszaszól a tanárnak, hogy azért tanulnak, hogy annyit keressek, mint maga. És tudod, mi a durva, hogy igaza van? Ez így van. Ez a durva. Na, ha egy pimaszkölyök lenne, és hülyeséget beszélne, akkor oké, hülye. Bocsánat, pimaszkölyök? Attól az még pimaszkölyök. Nem, ez a gyermeki őszintesség, én azt mondom. Az egy pimaszkölyök, 12 évesen egy cigánylány, nem gyerek. Na most... Jó, mindegy, de akkor is kurvára igaza van. Következő van. Igaza van, de ez kinek a hibája? Nem a tanári. Nem, de következő van, hogy ez, amit most ön elmondott, teljes mértékben igaza van. Csak... vissza kell egy kicsit nyúlni, és meg kell keresni az okot. Az a kislány, aki 18 éves és harmadik osztályba jár, és többet tud a szexről, mint a pornosztár, természetesen ez benne van a génébe. De az a tanár nem tud mit tenni, és ezek, akik hozták a döntéseket, nem lehet megbuktatni, meg kap egy pofon, meg egyéb dolog, ezek tudták nagyon jó, hogy mit akarnak csinálni. Tehát attól, hogy a gyerek nem akar tanulni, illetve nem lehet megbuktatni, ez pontosan a tanárok ugye aláírás gyűjtöttek, hogy azért nem lesz jó. A képviselő testületben fönt a parlamentben ezt megszavazták, hogy ez a jó. Sajnos anyukád hiába teszi ki a szívét, azt kell volna csinálni, amit régen csináltak, hogy a tanárnak volt becsülete. Megnáppálcáljon. Ez még náppálcáljon, és meg kell nézni az Abigailt. Semmi más nem kell, vagy a nemecsek. Meg kell nézni, hogy a nemecsek Ernőt, ugye a pár utcai fiúkat volt összetartás, volt miért küzdeni, most nincs miért küzdeni, mert kapják a pénzt. És azt mondja, minek menjek el tanulni? Ennyi. Tehát, hogyha ezeket meg lehetne szüntetni, akkor egészen más lenne. Miért kell 1000 milliárdot a szociális hálóra tenni? A legnagyobb buli. Olyan, mint a műemlék. Tehát itten nincs miről, tehát leromboljuk a saját múltunkat, nincs jövőnk, tehát mire van? Az, hogy itt küzdünk, és akkor most jön egy valaki, aki jó Magyarországot akar, egy szebb jövőt, és akkor jönnek ezek az okosok, akik azt mondják, hogy ez nem jó, tudják, hogy jó. Mert nagyon jól tudják, hogy jó. Csak az a baj, hogy még mi közöttünk, cigányi között nem ért oda, nem ért el az a gondolkodás, hogy gyerekek, valamit csinálni kellene. Azt, hogy én szakmunkás... Nem. Ezt nem tudom, én szakmunkás versenyt nyertem. Elmesélek egy történetet. Én kint dolgoztam Franciaország, Versailles kastély, Anglia, Németország. Megérkeztem, és mondom, kivártam az ipart. Bementem az önkormányzathoz, hogy kérem, ki szeretném váltani az ipart. El kell vinni a bizonyítvány. Nem hitt el a tanár, hogy én jártam iskolába. Felhívta az iskolát. Megmondták, hogy igen, mi adtuk ki a bizonyítványt, Rostás Árpád itt járt iskolába. Nem hitt el, hanem még el kellett küldeni az iskolának egy papírt, hogy valójában. Na most akkor ilyen... Hányban volt? Ez most 2 év ezelőtt volt. És nem vagyok 46 éves, és 30 éve vagyok a szakmába. És mondom, hogy nem hitt el, nem. És mondom, hogy ne haragudjam. Nem, hát én csináltam magának a szekrényt ezelőtt 15 éve. Akkor el tudta fogadni? Most nem. Na jó a szekrény. Mondom, akkor is asztalos voltam, vagy most nem. Szóval ez a probléma. És milyennek a gyökere vajon? Az, hogy már nem személyi ellentéteket keresek, ennek a gyökere az valószínűleg, hogy azokkal a megalázó fizetésekkel, meg azokkal a munkafeltételekkel, amik vannak ugye a közszférában, tanárok, közalkalmazottak, stb., ugye az elit mindig kivétel, azokkal egyszerűen egy olyan szintű frusztráltságot ébresztenek az emberekben, hogy gyakorlatilag zsigeri szinten ott tesz keresztbe a másiknak, ahol tud, mert ha nekem szar, akkor a másiknak is úgy legyen. És van azért üdítő kivétel, de... Mikor a hűtőből kiveszed a pólát? De következő van, hogy és a Tomkének 1000% igaza van, amikor azt mondja, 50 000-60 000 forint elmegy dolgozni. Hát a nejem ennyit keres, mondom, te, hát ettől nem lehet megélni. És mikor 50-60 000 forint, hogy hová menjen dolgozni? Anyukát kiteszi a lelkét, szívét, keres 90 000 forintot, ha 3 diplomája van, akkor 120-at. És elvesznek bele a 30 000, mert átesett a ló túlsoldán. Ez kellene. És ezeket meg lehetne lépni, hogy a tanár legyen becsületesen megfizetett, tanárnak legyen megint olyan sikere, mint régen volt, mondjuk megint visszamegyek az Abigailbe, hogy a tanárt szerették, tanár megtett mindent, és ezt tisztelték benne. Sajnos a tanárnak eljön az a tisztelt megint, hogy tiszteljük a tanárt, tiszteljük a diákot, olyan értelemben, hogy a diák oda mer menni, ha nem érti, megkérdezi. Akkor Magyarország előre fog jutni, és akkor nem lesz megint az, hogy most a cigányság, igen, cigányságot fel kell emelni, de nem ilyen szinten, hogy ami most csak megyünk jobbra-balra és dobáljuk a pénzt, hanem egyszerűen legyen egy forgatókönyv. Most azt hozzátenném, hogy az én nagyanyám az még a Horthy rendszerbe járt általános iskolába, és elmesélte nekem, hogy abban az időben még úgy volt, hogyha a gyerek bármiféle rosszaságot csinált, akkor a tanár az olyan volt, mint a jóisten. Tehát beívatta a két szülőt, beellengérelította, mi az, hogy maguk nem tudják megnevelni ezt a gyereket, milyen emberek maguk. Tehát gyakorlatilag úgy beszélt róluk, mintha a szolgái lettek volna, és én ezt a rendszert csak kívánom biztos, hogy a tanárnak ilyen hatalma legyen, hogy beírja a két szülőt, és akkor a porig alázza őket, a gyerekről nem is beszélve, azt mondjuk, pedig van. Azt meg úgy megveri, meg is tépi a haját, tehát ezt a rendszert én nem várom biztos. Nem, mert a dédszüleid mit csináltak? Mit csináltak? A tanárok voltak. Nem, a, ugye a nagyanyád szülei. Igen, parasztok voltak. No, nem akar, tehát a paraszt szó az egy nagyon nemes értelmű szó egyébként, mert mindenhez értettem, ami a földhöz köthető. Nem, ők egyszerű föld nélkül jobb ágyok voltak. Hát jobb ágyat attól már még értettek ahhoz, ami a földről mi szól. Tehát volt, az egy nagyon-nagyon természetközeli mérték, hanem másnak bérbe vagy. Ez ebből a szempontból most lényegtelen. Tehát napszámosok zsellérnek hívták. Miért adták iskolába a gyereket? Azért, hogy tanuljon, megtanuljon írni, olvasni, számolni, stb. Legyen egy alapműveltsége, igaz? Ezt valószínűleg otthon nem tudták megtanítani. Nem tudom, hogy tudtak írni, olvasni, de akkor van, ez roppantúl nem volt általános. A tanár, meg egyébként a szülők szemében is atya úristen volt, mert a tanár írt, olvasott, és a legmegbecsültebb ember volt faluba. A nagyapám is tanár volt egyébként, tehát anyai nagyapámról van szó, ez egy pedagógus vonal ebből a szempontból. Azért becsülték meg, és azért volt ő az atya úristen, mert tudta ezeket a dolgokat, amivel a világnak egy másik szegmensében, ami nem a földhöz köthető, tudtak érvényesülni, tudtak használható tudást szerezni. De tovább megyek. A 90-es években ezzel a hatalommal a tanár akkoriban még nem élhetett vissza. Sőt, nem is akart visszaélni, mert ott a tanár hivatásnak, nagyjátus hivatásnak presztízse volt. És nagyon keményen képezték. És nézd meg, hogy milyen iskolákból kerültek ki a Nobel-díjasaink. Tovább mennék én ezen a gondolatmeneten, ugye a 90-es években jártam iskolába, és nálunk, tehát édesapám is paraszti származású, és annak idején én nagyon-nagyon neveletlen gyerek voltam. Igazából annak is volt köszönhető, hogy előbb tudtam írni, olvasni. Nagyon sokat unatkoztam én az iskolában, mert otthon ugye anyán keresztül, meg könyveken keresztül elég sokat tanultam, és untatott a suli. Ezért minden hülyeséggel megpróbáltam fölhívni magamra a figyelmet, többek között azzal, beszólogattam a tanárnak, köszönöm, Bogi. Meg oroszlánt hímezte az előtted ülő háttárra. Fú, mi az, hogy nagyon is. Sőt, rábartam egy turult hátulút. Na, ez jó. Na, és akkor, hogyha az iskolából esetleg jött valami negatív visszajelzés, már pedig eljutott, ugye volt akkor az előzőt. Kedves anyuka, ez a gyerek egy rohadt fasiszta, kérjük, képelje föl. Tisztelettel. Tudod, mi a poén? Stein Aurel. Az más volt. No, hogyha ott ugye megkaptam a kis szaktanáit, hazavittem, bemutattam, akkor megkaptam az atyai fülest mindkét oldalról. Elveted a pedrejtvény újságát? Így van, de csak két oldalról. Tehát így megvolt ez a rendszer. És tehát a tanárnak egyrészt megvolt, nem csak a gyerek szemébe kell meglenni a respektnek, mert a gyerek hazamegy az iskolából. De a szülei azzal traktálják, hogy az a tanár egy hülye köcsög, mert téged meghúzott, hogy mert neked ötösnél rosszabb élet adni, a kölyök ezt elhiszi, mert valahogy mindig a szülő a minta. Egyik a szülő, a másik meg a mellette lévő gyerek. Tehát igazából ez egy nagyon összetett probléma, hogy ezt visszakezdve. A szülőt nem partnerként kezelték, hanem mint egy ilyen alantas, pontosan leírtanak. Nem, mert azért, mert halvány lila szar segéd fogalma se volt arról, ami az iskolában történik. Mert egy dologhoz értett, ahhoz, hogy művelje a földet. És ezt fog fel, hogy nem úgy kezelt, tehát nem szarva se vették, de ott az ember, a paraszt, akinek a gyereke az iskolába járt, azért adta oda, hogy igenis tanuljon, és valahogy kiszakadjon ebből a közegből, és tisztában volt vele azzal a szülő is, meg a kölyök is, mert a fejébe verték otthon, hogy ezért áldozatokat kell hozni, és azért volt atya úristen a tanár, mert tudta azt, amit a paraszt nem. Merül és a paraszt a ezt tudta. Na ott tartunk, hogy ugye van egy, tehát kötelező mindenkinek iskolába járni, és ha valakinek van 8 általánosa vagy egy érettségje, feljogosítva érzi magát ahhoz, hogyha van egy gyereke, akkor én tudom, hogy neki mi a jó. Egy nagy lópikulát. Dolgozik 8 vagy 12 órát, a többség egyébként rohadt sokat, vagy egyáltalán nem is a játékgép mellett ül, ez a másik fele, ez a problémásabbik. De nehogy már én mondjam meg a tanárnak, aki egyébként tanulta, hogy hogyan kell tanítani. Tudja, hogy mit kell hátadni. Na jó, de manapság mit tanul a tanár? De azért tegyük hozzá, hogy akkoriban a tisztességet nem kellett tanulni, mert etalon volt. Az volt a standard, hogy te tisztességes vagy. Ha akkor lett volna egy olyan tanár, amelyik ma tucatszám előfordul, ezek az idegbeteg, selejtes tanárok, hát tele lett volna vele az újság, hogy úristen, mit találtunk, gyerekek, ezt nézve, börtönbe került volna egyszerűen. Meg az is, akinek nem diplomát adott, ez így van. Az is, így van. És azért üvöltözhetett az apukával, apukával, mert az apuka az egy föltúró paraszt volt, annak ugyanannyi végzettsége volt, mint amennyit a gyerek össze tudott szedni, több nem. Ő viszont jött az egyetemről, ő volt az okos, és ő adja a kincset. Ezt nem muszáj elfogadni, el lehet menni a francba, illetve hát nem, mert a törvény kötelezi, de bekussol az emberke, mert amíg neki nincs olyan végzettsége, és tényleg értékes végzettsége, addig kuss. És nem magyarázott a tévéből a megmondó ember, hogy ha ne hallgassatok a tanára, mert én jobbat mondok nektek, és nem volt ezer felől megkavarva az összes föltúró paraszt, aminek a megfelelője manapság lehet egy gyári munkás, lehet egy irodába robotoló akárki, az se ért sokkal több dologhoz, mint annak idején a Numbernek a dédapja, dédanya, aki túrta a földet. Ami nagyon tisztességes dolog, de csomó mindenhez nem ért. Viszont dédapámat elvitték az első világháborúba, és isonzott megjárt, úgyhogy annyi tisztelet kiáll neki, hogy... Ez tiszta. De hívhatja a tanár, akkor már egy katonaviselt emberrel, aki nyilván sok ellenséget megölt, nem úgy beszél, mint aki. És a tanár, gondolod, nem hívták be? Nézd, attól, hogy hősiesen harcolt, nem lesz több a műveltsége. Nem fogja jobban tudni azt, amit a tanár. De ez egy nagyon szép dolog, és ha kimenek a harctérre, akkor nyilvánvalóan mély tisztelettel fogja követni a dédpapát, ha esetleg megint háború van. De ez nem azt jelenti, hogy apuka jobb vagy dédpapa, akárki jobban ért a gyerekneveléshez, meg jobban ért a tudományhoz, mert nem ért jobban. És ez a mai társadalom egyik baja, hogy a hierarchia nincs meg. Tehát nem értik az emberek, hogy kit kell tisztelni, és miért kell tisztelni. Akit kéne, azt nem tisztelik, mert az nagyképű. Akit meg nem kéne, annak meg olyan szép, sima beszéde van a tévéből, azt meg tisztelik. Lásd Győzike. Lásd Derikus, lásd ez, lásd meg a szellemi kútmérdezés. Amit hallani akarsz. Így van. Azt, hogy amit te csinálsz, az ez szépen hangzik, hogy ezt kéne csinálni, de gyakorlod, az szerintem sokkal keményebb, mint azt lehetnánk képzelni. Tehát ez sok ember sok könnyével. Ja, hát föltakarítani a szart. Ha áldozatot kell hozni, akkor már nem is lépünk. Itt egyetlen egy dolgot kell megnézni, a kincskereső kiskörmön meg kell nézni. Szerintem inkább el kéne olvasni. El kéne olvasni, de most, aki ezt látta, ott volt, hogy elment az iskolába. Hol lakott? Ha ezt meg tudnánk csinálni, vagy nem kell messzelni a pálicő fiúknál. Itt a magával örünk fel. Egyszerűen meg kell nézni azt, hogy mi van. Most egészen ez eldurvult. És sajnos csak arra megy, mert jó ez a beszélgetés, csak a tények, ahogy ön is mondta, hogy más az elmélet, meg más a gyakorlat. Teljes mértékben. Ha ezeket a tanárok megint visszakapnák azt a lehetőséget, azt a jogot, akkor Magyarország megint fejlett lenne. Tehát most az, hogy a magyar Bálint ezt behozta, a világ legnagyobb hülyesége volt. Ó, nem, ezt nagyon jól csinálta, csak másik szemszögből. Tehát egy másik ilyen nincsen. Hát ilyen nincsen, hogy mostan, hogy valaki nem tud... Abszolga gyár, ez ilyen egyszer. De rendben van, de nem tud írni, olvasni, akkor most mindjárt egyetemet adunk neki. Igen, ez a probléma, hogy az oktatásnak nincs minősége, és ez nem azt jelenti, hogy kevés tudásanyagot adnak át, hanem azt, hogy nem adnak át erkölcsöt. Idéznék, sajnos nem ismerem a műnek a pontos címét, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Ez a Szikrának az egyik dalából származik. Nem, ez egy költemény régebbi. Akkor lehet, hogy én nem tudom. Egyet hadd mondjak, én kint Franciaországban 2000-ben, egy 3 perc alatt írtam egy verset, és az úgy szól, hogy ó hazám, te kedves kis ország, ű Magyarország, mely bölcsőbe ringattál s ápoltál. Ki tudja, merre visz a sors? A sors bárhová vett engem, bárhol hajtom le fejem, honton a honom vagy puha párnák közt, mert mindig rád gondolok, ű Magyarország. Köszönöm. Ez jó is lesz végszónak, azt hiszem. Még azért én is mondanék, mert végül. Jött érteni is bele. Én meséltem át az adásban, volt egy osztálytársam, az Olá Béla, akinek az apukája ugye börtönőr volt, azt mondta, szóval meséltem, a börtön volt igaz, és Béla a 4. osztályban a 4x0-val kb. 20-30 percet töltött, míg rájött, hogy az 1. Na mindegy, szóval Béla egyébként most félig majdnem lebénult, most már azért tud menni, mert valahogy megrázta a magas feszültség. Csak hogy valóban ez ide vezet. Visszatérve a hírhez, amit már elfelejtettem. Tehát aki nem tanul, az megrázza az ára. Így van. Szégyezzel mindenki. Vagy előtti a kombinó. Pozsony ugye azt mondta az EU-nak, hogy ő nem engedi meg, hogy ez a kérdés, mármint a nemzetiségi kérdés, bármilyen formában téma legyen az EU-ban. Ez most pattog a Borha eset egyébként, tehát Pozsony megtiltja. Milyen jó lenne, hogyha, és ez csak ilyen költői gondolat, hogyha esetleg Magyarország vagy Budapest úgy, tehát ilyen nagy mellénnyel állnak ki a mellett, amit mondjuk fontosnak tart. Szlovákokban van egy ilyen biztonságos. Mi ezt Mohácsi Viktóriától hiába várjuk, igen. No, hát megbeszéltük ezt is, köszönjük szépen mindenkinek, aki meghallgatta a Bombagyár 53. Még rengeteg mondani valam lenne egyébként, de hát... És van egy csomó hír, és emlékszel, hogy említettük a tegnapi nagyon-nagyon ígéretes esetet, amikor is egy rendőrt elítéltek. Tényleg meg se említettük. 2006-ban össze-vissza vert valakit, aztán első fokon felfüggesztetre ítélték, úgyhogy mentesült a büntetett előélettől is. Majd pedig másodfokon a rohadék ávós bevarták másfél évre a kaszliba. Nem másfél évre, 1 év 4 hónapot kapott azért, mert védekezésképtelen embert bántalmazott. Mindegy, pusztuljon el, és nyilván nagyon fognak neki örülni bent a börtönbe. A rendőrnek az a másfél év, az halál. De így is egyébként röhelyesen kövesöt kapott, ha belesz. Nem másfél évet kapott, mert volt már korábban egy felfüggesztettje, tehát azt is hozzácsapták. Az mennyi? Mit tudom én? Na, hát akkor nagyon jó hírek maradtak le. Üdvözlöm őt ott a venyóban. Sajnos nem miattam maradt le. Most tényleg, figyeljetek. Figyelj, műsoridő, tudod mi az? Ha túl vagyunk rajta. Milyen nagyon. Műsoridő, TC? Soha nem volt egy műsoridő. Nem, de szeretnék haza is menni ma még. A másfél óráról beszélsz mindig az elején. Nem, azt nem én mondom. Ja, bocsánat, Katina. És ő... Hazud? Ő még nincs a műsorban, tehát nem tudom. Ő elhatárolódott a bombagyártól, tudtátok? Ja, nem. Mert egyszer bejött, meghallgatta a Robint, volt vele ott, de többet nem jött. No, remek jó híreket nem mondtunk el, de hát sajnos kevés a műsoridő. Következő adásunkat természetesen a jövő héten fogjátok hallani. Most a sárpában vagyok, köszönöm szépen, meghallgattam. Nem erre gondoltam, hogy mondtad, hogy valamit akarsz mondani. Mit is? Hogy arra feltétlenül térjünk ki. Ja, akkor a Marcai Kórház? Ja, igen, a Lépcső című film, igen, a programajánlóból kimaradt. Mikor is lesz az Echo TV-n ez a film, ami bemutatja? Most, tehát hétfőn este 10 órakor a Született Tehetség. Az Echo TV című, Echo TV Született Tehetség című műsora. Hétfőn este 10-kor bemutatja azt a filmet, ami 1993-ban készült arról, hogy Rostás Árpi hogyan nem újította föl a Marcali Kórháznak a gyönyörű lépcsőjét. Nagyon érdekes film, tekintsétek meg. Hát egy ilyen tipikus magyarországi abszurdisztáni történet. És köszönjük, hogy meghallgattál. Holnap este mindenki legyen ott Kiskunlacházára. Péntek este mindenki Kiskunlacházára, akinek nincs lakhelyhagyási tilalma. Köszönjük szépen. Sziasztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!